Szervusztok, fiúk, lányok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 138. Cube-kezdben! Szevasztok! És csak a rendkedvéért most kivételesen elmondanám, mert általában mindig megszokták kérdezni emberek, hogy mi a rákot csinálunk itt. Ez egy podcast, ahol beszélgetünk általában videójátékokról. Az videójáték... Ez nem igaz feltétlenül mostanában azért már ez a videójátékokról, tehát így... Az utóbbi időben annyit pontosítanék, hogy néha videójátékok is szóba kerülnek. Igen, tehát hogy beszélünk néha videójátékokról, igen. Igen, így ez talán a legfontosabb, illetve még annyit tennék hozzá, hogy elképzelhető, hogy miattam volt a késés. Ugyanis először csak simán nem működtek dolgok, amiknek kellett volna, aztán amikor Csonti megkérdezte, hogy minden kész, minden stabil. Akkor valószínűleg már a válaszomat se hallhat, úgyis elment a netű. Igen, tehát ha esetleg Viktorra rádőlne a lámpája... Ja igen, és nem szokott dőlni a lámpa, igen. Igen. Megszakadna. That's true, igen. Esetleg a zöld háttér omlik le mögötte, vagy bármi egyéb történik, senki ne lepődjön meg. Hát amíg készülöttünk a streamre, addig két alkalommal dőlt rá a lámpa, úgyhogy... Az van egyébként, hogy akik figyelték a csatornát, vagy követik a munkásságomat, pénteken volt egy felvételem, amihez ki kellett pakolnom mindent, és ugye most már legalább fél éve nem kellett átpakolni a stúdiót. És a technikai parák mindig akkor jönnek, ha el kell kezdeni valamit átpakolni. És gyorsan ki is használtam egyébként el az alkalmat, és szerdán streameltem is LEGO YouTube-ra, ezt nem fogom megtenni többet valószínűleg, ez egy gyönyörű tapasztalat volt, hogy akkor ennek a LEGO streames dolognak itt vége. De hogy szóval streameltem, és ott is összehalt a számító, ott is összehalt a stream, mert azt ugye azt a streamet nem erről a gépről toltam, hanem a laptopról. És az is ilyen nyögvenyelősen 12 perc késéssel indult, szóval zseniális, gyűlölök hozzányúlni a technikámhoz, és az a helyzet, hogy valószínűleg sokkal ritkábban kéne csinálnom. Ja. Hát most az elmúlt másfél hónapban én is vagyok kivékülve, mert még mindig a Windows 10 valamiért van egy ilyen bottleneck a videókártya driveremnél, ami miatt a játék jól fut, fullos grafikán, viszont a rögzítésnél már kiakad, ha túl van terhelve a dátot. És ez Windows 7 alatt ugye nem jelentkezett. De durva. Who knows why. De Windows 10 alatt igen. Úgyhogy... Elméletileg mondják, hogy van most ez az új májusi update, ami még egyelőre hivatalosan nem jött ki, mármint hogy nem frissíti be, mert még valami miatt nem rakta ki a Microsoft, mert valószínűleg még nem teljesen jó, de majd abban reménykedem, hogy hát ha az megszereli, vagy még tovább rontja. Ne reménykedj, nem, miért szerelné meg, most őszintén? Nem tudom, mert talán akkor úgy jó lenne. Na mindegy is, elmúlt két hét. Mik történtek? Igazándiból én arra gondoltam, hogy most kivételesen akár beszélhetnénk is a videójátékokról, mert sok minden nem történt, leszámítva azt, hogy a lootboxokat most már Amerikában is a törvényszék elé állítják, és így ténylegesen legalizál, vagy hát nem legalizálni, hanem így megszabályozni fogják, hogy mi fog történni vele, és így az EA meg pár hasonló cég az fosik, mint a galamb ennek megfelelően, úgyhogy... Nagyon helyes, csak így tovább. Jól teszik. Csak így tovább. És akkor talán végre ilyen 2020 tájékán eljutunk oda, hogy megint videójátékokat kapunk, és nem bújtatott szerencsejátékokat. Ó, én biztos vagyok benne, hogy jön helyette valami, mert azért annak a bevételi lábnak arra szükség van. Tehát, hogy mert értetted, az a pénz, amit ott keresnek, arra szükség van. Valószínűleg úgy, hogy... Úgyhogy én szerintem fognak találni helyette valamit. Most ez lehet, hogy nem lesz annyira szerencsejátékos, meg nem lesz annyira rossz, meg ilyenek, de ettől függetlenül azért lehetséges, na. Apropó szerencsejáték, nem vagyok olvasott a témában, tehát nem néztem utána, viszont a hír az eljutott hozzám, hogy most már a videójáték szenvedély, illetve függőség, az bekerült így a betegségek listájára ja, most egy néhány nap ezelőtt. Most az, hogy betegség, szóval itt lehetne azon vitatkozni, hogy betegsége vagy sem, tehát ez nem konkrét fizikai betegség. Abból a szempontból nem, de viszont... teljesen mindegy, nem ez a lényeg, és nem mi vagyunk azok, akik ezt eldöntik. Ja. Mert hogy lehet erről vitatkozni, meg nyilván mindenki leírhatja a véleményt, meg mi is elmondhatjuk, a véleményünket, meg minden ilyesmi, azonban a WHO talán legrátermettebb csapat, aki ezt kimondhatja, és nyilvánvalóan ezt egy hosszú vizsgálat eredmény előzte meg, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy egyik reggel nagyon dühösen bejött a WHO igazgatója, és azt mondta, hogy a gyerek megint játszik, ez egy betegség! És akkor aha! És akkor a titkárnője felírta, hogy ez egy betegség. És nyilvánvalóan egyébként azt is tudni kell, hogy ugyanúgy a többi függőség, egy csomó függőség az. Tehát a szerencsejáték függőség is az, az alkoholfüggőség, drogfüggőség, nyilvánvalóan ezek viszonylag egyértelműek, és akkor itt még egyszer el kell mondani, amit ilyenkor mindig el kell mondani, hogy nem azt jelenti egy függőség, tehát nem akkor függő valaki, hogyha ha sokat csinálja feltétlenül a dolgot, hanem akkor azt hiszem talán az a legegyszerűbb definíciója ennek a dolognak, hogyha a mindennapokban a mindennapi munkái és teendőinek a rovására megy. Tehát, hogyha nem tudja fenntartani a családi kapcsolatait, hanem tudja feltartani a munkáit, munkahelyét, feladatait, iskolát, bármi ilyesmit, szóval ez nem azt jelenti, hogy mindenki, tehát hogy ez mostantól nem azt jelenti, hogy édesanyádnak most már igaza van, ha azt mondja, hogy függő vagy, mert hogy a függőség, mint játékfüggőség fogalom eddig is létezett, csak nem tekintették betegségnek, aminek nyilvánvalóan gondolom vannak ilyen jogi vonzatai, mint például, hogy DB támogatást kérnék azért, mert napi 16 órában játszom a WoW-ban. Én inkább azt mondanám, hogy elvonóra küldhetnek azért, mert sokat játszol. Tehát, hogy ugye ezek nem történhettek meg eddig. Nem így kezelték mondjuk a dolgokat. Úgyhogy ja, ez egyébként egy tök jó dolog, amit nyilvánvalóan tökre félvárról veszünk, bár egyébként a függőségi betegségeket alapvetően félvárról vesszük általában. De ettől függetlenül ez egy tök jó dolog. Egyet értek, tehát én csak annyit akartam ezzel az egésszel kapcsolatban mondani, hogy azon lehet vitatkozni, hogy most mennyiben tekinthető betegségnek vagy nem, viszont van egy ilyen probléma, emberek brutálisan sokat játszanak videójátékokkal, amivel még nem feltétlenül van gond, viszont akkor igen, hogyha emiatt más teendőiket, kötelezettségeiket elhanyagolják, elmulasztják, és itt gondolok nem csak a társas kapcsolatokban, hanem egyáltalán úgy, hogy a otthon lévő kutya megdöglik, vagy a kisgyerek elhanyagolódik. Azért ezek elég húzós dolgok, de igen, ezek egyébként tehát, elég is fordulnak. Ez egy probléma, ez egy nagyon komoly probléma, és ha ezt így módon akarjuk, vagy akarják orvosolni, akkor így módon orvosolják, hogyha ez működőképes lesz, és akkor jó. És ráadásul egyébként ez egy tök izgalmas feladat, mert alapvetően, ha megnézzünk egy játékot, akkor nyilvánvalóan nagyon sok olyan eszközzel operál a legtöbb játék, ami a függőséggel kapcsolatos dolgokra hajaz. Tehát a játékfejlesztőknek nyilván valamilyen szempontból érdekük függőségi kapcsolatot kialakítani közted és a játék között, nyilván hatványozottan igaz a mobil játékok esetében. És akkor valahogy úgy kell megtalálni, hogy elég addiktív legyen egy játék, hogy nagyon élvezd, hogy benne ragadj, hogy ott maradj, mit tudom én, de közben ne alakuljon át betegséggé. Illetve, hogyha nyilvánvalóan átalakulhat betegséggé, mert hogy átalakulhatnak jelenleg futó játékok, amik teljesen, tehát nem arról van szó, hogy most valami speciálisan úgy kell csinálni egy játékot, és csak a kínai ilyen shady mobil játékok azok, amik képesek függést kialakítani. A League of Legends például egy remek példa arra, hogy hogyan lehet évekre bent tartani embereket, és hogyha teszem azt az embereken uralma, egy pillanat. Egészség. Tehát, hogyha az emberek önuralma, vagy az emberek önkontrollja nem elegendő ehhez, akkor a League of Legends-re például nagyon csúnyán rá lehet csúszni. Nagyon-nagyon csúnyán rá lehet csúszni. Na igen, általában mindig az van az ilyen problémáknál, hogy ugye az emberek, a család, tehát hogy így család szinten képtelenek valamit kontrollálni, és akkor itt kell beavatkozni a állambácsinak, és majd ő helyette biztosítja a kontroll mértékét, és akkor így születnek azok a törvények, azok a tiltások, és egyéb ilyen szankciók, vagy esetleg így megszorítások, amik már úgymond így beleszólnak alapvetően az embernek a privát életébe, tehát hogy mit tudom én, milyen szereket használhatsz legálisan, és milyen szereket már nem használhatsz legálisan, vagy csak engedéllyel, és ugyanez igaz minden más eszközre, vagy minden más dologra az életünkben, amit így törvényileg szabályoznak. És egyébként a videójátékipar is, ha most így visszakanyarodunk a lootboxokra, ezt a szabályozást is saját magának köszönheti, mert saját magát nem volt képes regulázni, hanem csak az volt, hogy profit, profit, profit, és elmentek egy olyan irányba, ami a profitot maximalizálja, csak éppenséggel gyerekeknek a szerencsejáték függőségét erősítették, és erősítették, mert tanulmány van róla, hogy 5 évvel ezelőtt ötöd annyi szerencsejáték problémával küszködő fiatalkorú volt most csak az Egyesült Királyságban, mint most, és ő vajon miért is? Igen, ez, igen, ezek sajnos így vannak, és teljesen el tudom képzelni, hogy még nem is jelenleg, de hogy a jövőben mondjuk adott dolgokat szabályozzanak videójátékok esetén is, ugyanúgy, ahogy a különböző szereket, tehát hogy adott módszereket, amiket például használnak a különböző játékfejlesztők, egyébként ide tehetjük a lootboxokat is, by the way, és talán ez a lootbox rendszer az első hírnöke, ami egyébként hasonlóan nagyjából ide köthető, azokat egyszerűen mondjuk törvényileg megtiltsák, hogy ilyeneket lehessen belerakni, de például simán lehet ez is mondjuk egy ilyen speciális, nem tudom, mondjuk egy speciális fejlődési rendszer, teszem azt, ami mondjuk még most nem ismerünk, de hogy valami olyan, ami ilyen szuper addiktívvá teszi a dolgot, és mondjuk 5 percenként elő kell venned a telefonodat, vagy ilyesmi. És simán lehet, hogy előbb vagy utóbb az olyan jellegű játékokat, amik ezt a fejlődési rendszert, vagy ezt a szintező rendszert használja, akkor azokat mondjuk azokat kitiltják mondjuk az európai piacról, vagy az észak-amerikai piacról. Szóval, hogy ennek lehetnek ilyen tök jó, tök hasznos eredményei. Mert mint most tudom, hogy ez ilyen tök túlzásnak tűnhet, meg ilyenek, de hogy ezek a betegségek nagyon komoly dolgok. És nem, egyáltalán nem szabad őket félváról venni. Én például ezért veszem szuper komolyan a szerencsejáték hirdetés kérdését. Hogy abszolút nem, most nem csak az a baj a szerencsejátékkal, ha titkosan a hír reklámozod, és nem mondod el, hogy éppen reklámozod. Hanem szerintem egyáltalán nem szabadna. Tehát, hogy én nagyon erősen elgondolkoznék, hogy influencerek, akiknek a tartalmához hozzáférhetnek fiatalkorúak, és nyilván hozzáférhetnek, mert sem a YouTube-on, sem a Twitch-en nincsen egyértelmű módszer arra, hogy ezeket letiltsák, sem egyik közösségi média felületen sincs egyértelmű módszer arra, hogy ezeket mondjuk letiltsák. Én például egy az egybe tilossá tenném ilyen helyeken, vagy ilyen rendszerekben történő reklámozását, vagy nagyon szigorú szabályokhoz kötném. Hát ja, tehát hogy ugyanúgy, ahogy be tudod jelölni, hogy promóció van a videóban, ugyanúgy bejelölhetnéd azt, hogy mondjuk ebben milyen jellegű promóció van, tehát hogy felnőtteknek szóló, vagy mindenkinek mehet, és akkor ezért felelősséget válasz, ha meg lebuksz, hogy nem jelölted be, és akkor ott megütheted a bokádat, és én akkor nem, kapod itt a szankciót. Én most szerintem nem csak az izéről beszélek, nem csak a bejelölésről. Tehát az a helyzet, hogy a szerencsejáték, az szerintem túl van azon a szinten, hogy csak be kell jelölni. Hogy ez 18 de nem, mert akkor a rendszer, ha szerencsejáték promóciót te így nyíltan bevallott, hogy tartalmaz, akkor alapvetően a kiskorú userektől elzárja a videódat. A regisztráció nem elég szigorú hozzá. Igen. Tehát, hogy a regisztráció nem elég szigorú hozzá, ez ennyi pont. YouTube-on, Twitch-en nem lehet szerencsejátékot reklámozni szerintem, vagy nem kéne, hogy lehessen. Hát nem kéne. Hát nincsen, igen, jelenleg nincsen semmi erre vonatkozó szabály, ami egyébként tök fura, ugyanis az alkoholra és a dohányárúra van. Hát mind a Twitch-en, mind YouTube-on vannak alkoholra és dohányárúra vonatkozó az szabályok. Az alkohol meg a dohány, ez egy ilyen évszázados tradíció, tehát erre már fel van készülve mindenki. Az online szerencsejáték, szerencsejáték is egy évszázados tradíció. Na de az online szerencsejáték nem, nyilván. Igen, és ez az, ami még így annyira nincs benne. De nem kell izgulni, tehát minél pofátlanabbul tolják ezt, annál valószínűbb, hogy meg fogja szülni ez a retorziót így törvénykezési szinten. Arra kell csak odafigyelni, hogy addig minél kevesebb casualty legyen, tehát... Mert... Tehát, hogy így sok mindenben lehet bízni, de az online tartalomgyártókban csak nagyon nagy erőfeltételekkel. Tehát, hogy így bármelyik pillanatban valamelyik megőrül és elkezdi tolni a gamblinget, mert például egy nullával többet fizetnek érte neki, mint amennyit ő így jónak tart, és akkor kész, onnantól gambling. Ja, igen, ne is mond. Szóval a lootboxok kapcsán még csak annyit jutott eszembe, hogy nem feltétlenül kell betiltsák a játékokat. Elég lesz csak annyi, hogy MS, tehát major besorolás alatt nem lehetnek bizonyos lootbox mechanikák, vagy ha igen, akkor már nem major, vagy milyen besorolás, nem 18 pluszos, és azt ugye a játékgyártók nem szeretik. Mert akkor az azt jelenti, hogy igen, egy elég masszív demográfia. Magyarországon ez nyilván nem számít sem ennyit, viszont ilyen tekintetben nálunk jobban működő országoknál ez nagyon komolyan visszavetheti egy-egy játéknak az eladását, értékesítését, például... és az értékesítéssel kapcsolatos nehézségeket. De vannak ellenpéldák, tehát hogy a GTA 5, tehát az nem, az, annak mi a besorolása most? 18 plusz. Na. Hogy a viharba, tehát hogy érted az anomáliát, GTA 5 gyakorlatilag 13-tól így mindenki játszott vele, majdnem, és így... Hát azért, mert nincsen Magyarországon ennek hagyománya. Hidd el, hogy a te gyerekeim, meg az én gyerekeim nem fognak vele játszani, de vannak országok, ahol nem lehet megvenni a GTA 5-öt gyerekeknek. Jó, vannak olyan országok, tehát, de... Ahol ezt ugyanúgy komolyan veszik. Tehát ugyanúgy, ahogy most, mit tudom én, jelenleg alkoholt nem vehetsz egy boltban, ha 18 alatt vagy, az a helyzet egyébként, hogy ugyanúgy kötelezni kéne, és ugyanúgy be kéne tartatni, csak nyilván mivel nem teszik elvi szinten kötelező ezt ellenőrizni, de gyakorlatban nem tartatják be a különböző boltokban azt, hogy, tehát, hogy elvileg nem kéne tudni egy gyereknek besétálni egy boltba, és megvenni a GTA 5-öt. Illetve tudod, mi az igazán durva? Van, amikor nagyon-nagyon régen, évekkel ezelőtt segítettem az 576-nak, egy másik projekten dolgoztam az 576-tal, és besegítettem az 576-nak kis adatfeltöltésbe is ilyen pár napot, amiben ilyen videójátékokra adatokat töltöttünk föl, tudod, ilyen általános leírásokat, meg ilyesmiket, és... Szégyenletes, hogy mennyi játék 18 pluszos. Nagyon durva, hogy mennyi játék 18 pluszos. Tehát, hogy mit tudom, az Assassin's Creed-ek, rengeteg játék 18 pluszos, amire így eszedbe se jutna. Creed is. Az Assassin's Creed, azt tudtam, a 18 pluszos. Az a spuri, de... Blood and Violence, ezt már a trailerek elején is elmondják. Az M, de mindegy is. Tehát, hogy a lényeg az, hogy elegendő csak annyit csinálni, hogy rá kell nyomniuk akkor azt, hogy az 18 pluszos a játék, és ott van a kis ikonja, hogy nem csak az injekciós tű, meg a koponya, meg a kés, meg a... hanem ott van egy ilyen dollárjel és egy ládika, és akkor így... És akkor az gyakorlatilag így bezárja azt a játékot egy adott szférába, és azt nem szeretnék. A kommentelők, hogy Ausztriában, a GameStopban elkérték a személyét, amikor vásárolt játékot. És ez tudod hány helyen történik a Magyarországon? Szinte nulla. Az van egyébként, hogy ennek tényleg nincs Magyarországon hagyománya alapvetően. Tehát, hogy alapvetően a szülők sem feltétlenül gondolkoznak ezen, és most még szerintem azon a szinten vagyunk, hogy nem is igazán tudják amúgy, hogy mit játszik a gyerek. Ez javulni fog nyilvánvalóan, ahogy szülőkké válnak azok, akik ők maguk gyerekként játszottak, de hogy ugye ez még nem, mert hogy most már megtörtént, tehát most már elkezdtek az első generációk szülőkké válni és gyerekeket nevelni, de ugye azok még nem játékos korú gyerekek, de hogy egyelőre még ez nincs, ez szerintem egyáltalán nincs elterjedve, hogy teljesen gondolkoz. Az például teljesen biztos vagyok benne, hogy az én szüleim, én őket nagyon jó szülőknek tartom egyébként, sok aspektusában. De hogy halvány elképzelésük se volt arra, hogy mit játszom. Na igen, meg hogy így most szülőként belegondolok, hogy ott van a gyerek, mondjuk már ilyen 12-13 éves forma, és játszik játékokat. Most lehet, hogy megvan ez a bizalmi viszony, hogy te így megbízol benne, hogy azért nem egyből a Lula 2022-t fogja berakni, vagy valamilyen pornójátékot, hanem normálisabb játékot, de hogy... Egyszerűen nem tudok napirendet érni a felet, hogy mennyire napra kész vagy a pornójátékokban. Nem vagyok napra kész. Azt az egyet tudtam most legutóbb, de most amúgy nem. Na, de hogy... Ott van a gyerek, játszik a gépen, és akkor te mennyire akarod mondjuk a 12-13 éves gyerekedet így kontrollálni, hogy lehetőség szerint ne 18 pluszos játékot játszom meg. Ugye ez is egy nagy kérdés, hogy te milyen szinten tartod a gyereket. Az, hogy mik vannak telepítve a gépre, és mik vannak. Nem azt mondom, hogy állj oda a válla fölé mindig, de hogy igenis beszélgess arra, hogy miket játszik. Hát igen, meg hogy... Meg igenis nézd meg azt a gépet. Meg hogy a gyerek az így is úgy is, de ha valamivel nagyon akar játszani, akkor abban fog játszani. A kérdés csak az, hogy ebbe te partner leszel, vagy pedig egy ilyen biztonsági őr, aki előtt át kell csempészni ezt a játékot, mert úgyis fog vele játszani. Most az, a kérdés csak az, de hogy... Ez nem, az a helyzet, hogy ez nem így van, egy 12 éves gyerek nem fog úgyis játszani. Mert hogy érted, ezek átbeszélhető meg, dolgok. Szerintem meg tudják oldani. Nyilván ott van a hatás az osztályban, mit tudom én, de hogy... Hogy azért valamilyen szinten nyilván, ja, senki nem mondja, én sem mondom azt, hogy nem lehet GTA-zni 18 éves korodig attól, mert az a besorolása. Ettől függetlenül egy 12 éves gyereknek még nem feltétlenül jó. Azt, és ezt úgy mondom, hogy én játszottam abban a korban, és nyilván nem tett semmit tönkre, meg mit tudom én, de hogy simán potenciálisan benne van, nem abban, hogy bérgyilkos legyen, vagy ilyenek, de mondjuk egy szexről rosszul kialakított kép, vagy mondjuk egy, mit tudom én, az életről rosszul kialakított képhez amúgy alapvetően vezethet, igen. Szóval én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó az a totális tiltás. Nem, ez is igaz, nyilvánvalóan, persze. Inkább arra kéne törekedni, hogy a gyerek legyen annyira már, hogy is mondjam, érett, hogy mondjuk 12-13 éves kor fölött már bármivel gyakorlatilag játszhat, és nem attól kell félned, hogy este rosszakat álmodik tőle, vagy bemegy és lelövi az osztálytársait. Ez is egyébként, ez is hanem, igaz, hogy nem lesz rá különösebb hatással. Na és akkor itt visszakanyarodunk ez a gamblinges lootboxhoz történethez, tehát hogy annak viszont olyan hatásai vannak, konkrét hatásai, hogy a gyerek konkrétan ráfügg. Tehát, hogy ezek így vannak előhúzalozva, hogy ezzel ráfüggjél, és költsél még pénzt, és ott viszont az már egy komoly probléma, nem csak az, hogy elkölt egy valak pénzt rá, gyakorlatilag a semmire, hanem utána egy olyan függőséget alakít ki, ami utána gyakorlatilag így predestinálja, vagy így nem predestinálja, hanem így előkészíti a terepet, úgymond a komolyabb szerencsejátékoknak is. És ezzel van a nagyobb gond. Tehát, hogy ha valaki GTA-zik, az utána nem fogja kirángatni a taxiból a taxisofőrt, és utána a prostikat gázolni a kamara erdei úton, hanem tehát röhög egyet a haverjaival, maximum egy kicsivel így prostóbb lesz a viselkedése, főleg, hogyha Trevor-t próbálja meg utánozni a GTA-ba, de hogy normál esetben ezeknek nem kéne, hogy gondot okozzanak. Tény, hogy nem szívesen nézi bárki a 10-13 éves forma gyerekét, hogy ilyenekkel játszik. Uh-huh. De helyette most a Fortnite-ban lövik egymást halomra, tehát hogy most nem olyan ördögtől való dolog ez, hogyha mértékkel csinálják. Meg át van beszélve azért a dolog, hogy mi van, hogy van, mire figyelj oda, miért ne légy hülye, stb. És hogyha az osztálytársait hülyék. Ne légy hülye. Igen. Hát osztálytársait hülyék, akkor neked nem kell a kutba. Jó, ettől függetlenül, igen, tehát az most egy másik kérdés, ha veled egyeztetve, átbeszélve játszik egy játékot, és tök más kérdés az, hogy fogja, és egy eladó valahol egy boltban egyszerűen csak lustaságból, mert nem ellenőriz egy személyigazolványt, eladja neki a játékot, vagy a másik, hogyha teszem azt, amit írtak a csetem, ami még rosszabb, hogyha a szülő szarja le annyira, hogy mivel foglalkozik a gyerek, hogy ő maga csattog be és veszi meg neki. Hát jó. Most személyes példa, most már a gyerek 4 éves, és most már így magától tudja nyomkodni az okos tévén a YouTube appot, hogy így miket szeretne nézni. Jó, azért így találomra, de már így tudja nyomkodni, stb. És hát tudom, hogy miket hoz be az ajánló, meg mik vannak ott, meg én is hallom félfülel, vagy ott van az anyukája, ő is látja, hallja, tehát hogy azért nincs az, hogy ott van hagyva teljesen, de én így tudom, hogy ő mikre kíváncsi, és milyen jellegű dolgokat néz, egy részét totál idiótaságnak tartom, tehát az, amikor az a, jó, már az a kinder tojás kibontós történet, az hál' Istennek lecsengett, volt egy ilyen időszak is, de hogy tudom, hát hogy lehet, miket, csak ideiglenesen. Miket szeret nézni, és akkor megbízom annyira benne, hogy tudom, hogy jó, akkor ezt elindítom neki, és akkor azt nézi. És akkor én addig meg mondjuk kimegyek, elintézek valamit a kertbe, vagy valami más csinálok, tehát hogy nem vagyok ott mellette folyamatosan, de tudom azt, hogy mi van, és amikor vége van, akkor meg szól, mondja, hogy rakja be valami más, vagy esetleg ő elindít valami mást, én közben ott jövök, megyek rá, nézek, hogy mi van, jó, mondom, még mindig játékautók megy, és akkor rendben van. Tehát, hogy azért ott vagyok, de nem vagyok a seggébe folyamat. És én szerintem ez egy egészséges dolog. Szerintem ez egy teljesen egészséges hozzá. És ez most másik kérdés nyilván, hogy mit tudom én, hány éves kortól jó a tablet használat, vagy más hány éves kortól jó egyáltalán, ha magas frissítési számú kijelzőt nézni a gyereknek. Én ezt nem is tudom, de azt tudom, hogy van egy bizonyos kor, ameddig nem szabad. Ennyit tudok a dologról, de nem tudom, hogy hol van, meg hogyan. Mert hogy az agya azt hiszem nem áll készen rá. Tehát, hogy valami ilyesmi. Viccelsz, tehát így meglátja a kis csecsemő ezt a szart, az okostelefont, és már rögtön, tehát, hogy még megtanul mászni, vagy járni érte. Tehát ilyen szinten. Tehát, hogy átfordulni meg nem tud, de meglátja a fényt, hallod, és mint az éjjeli lepke. Tehát így hát utána. Igen, de lehet, hogy hasonló. Igen, hasonló. De nem tudom, miből gyártják ezt, vagy mi van ebben, de hát így fú, brutális. Tehát így lerakod, de olyan szinten, tehát hogy leraksz elé három dolgot, a gyerekjátékot, a színes golyókat, meg macit, meg a telefont, és a telefon fogja 10-ből 9-szer választani, azt tudni. Az a maradék egy, meg csak az, hogy véletlenül már benéztem, mert fáradt. Tehát, hogy tehát nagyon brutális. Tehát annyira vonza őket, és pedig tehát így semmi nincs benne, ami így igazándiból így evolúciósan így indokolná azt, hogy ott van egy ilyen furcsa alakú tárgy, ilyen ovális, lapos, néha világít, és akkor így vonza. Tehát anélkül, hogy látta volna, hogy apa-anya éjjel-nappal ezt nyomkodja, mert ugye az is benne, vagy azt látja, hogy apa-anya ezt nyomkodja, és igen, nekem az a például nagyon komoly problémám lesz majd. Na, igen, mert ugye nekem igen, sokszor igen. Van a kezemben a telefon. Ja, hát nálunk inkább asszonypajtása vétkesebben, tehát ő az, aki nyomkodja. Jó, de főleg tehát, mert a te esetedben neked nem is volt telefonod egy két hónappal ezelőtt. Igen, tehát 2019-ben én megszereztem életem első okostelefonját. Tehát nálad valószínűleg nem látták azt a gyerekek, hogy nagyon sokat nyomkodod a telefonodat. Én így abszolút köszönő viszonyban nem voltam eddig a 21. századdal, de azért lépést tartok a korral. Egy ilyen, tudod, egy ilyen, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen biztonságos távolságból követed. Igen, igen. Én nem tudom, én így tök jó megvagyok egyébként. Tehát így, és nincs ezzel semmi baj egyébként. Az a durva, hogy a családom most így nagyon fellelkesült, miután megvettem így az két-három hétig, hogy oj, van telefonod, és milyen, oj, de király, az tök jó, jót vettél, és akkor most már el fogunk tudni érni, meg innen. Nem, ez nem ezt jelenti. Lószar. Tehát le van halkítva, ugyanúgy nem veszem föl, ha nem akarom, tehát így, meg nem hallom meg, mert ugyanúgy van, hogy ne csipogjanak bele már az életembe, amikor én nem akarom. Ó, én a notification-öket úgy kikapcsoltam mostanára, és annyira jó, annyira nagyon jó. Ja, úgyhogy mindent lehet az életben, csak módjával, és szerintem ez így van, hogy ne. Igen. Például most a héten ettünk gyors kajáldába, de most valószínűleg egy hónapig biztos nem fog előkerülni, és az úgy tök jó van. Emlékszem, amikor kisebb volt a gyerek, akkor is egy tök bűntudattal, hogy így adjunk neki hamburgert. Kóstold meg, evett belőle egy falat, azt ilyen, hagyta. Ez egy ilyen tök nagy krízis, hogy ugye nyilvánvalóan abból adódóan, hogy a szülők nem szeretnék feltétlenül, hogy ugye rendszeresen legyen a gyerek gyors étteremben, alapvetően nyilván több indokból, az egyik az, hogy nagyon drága, amúgy arányaiban, ahhoz, tehát hogy szerintem a gyorsítanak Magyarországon elég drágák amúgy. Annyira nem egyébként. Tehát, hogy az a helyzet amúgy, hogy például a KFC-ről tudom viszonylag biztosan, hogy a KFC az, ahol a legdrágábban tudok éhes maradni. És nyilván nem veszek ilyen hatalmas kosarakat meg ilyeneket, de hogy amiket én szoktam menni, azok olyan árba vannak, amiért már egyébként nagyon-nagyon jó főtt kaját veszel. Mert hogy normális főtt kaját, érted? Szóval hogy így értem a drágát, hogy alapvetően, tehát úgy értem akkor a drágát, pontosítok, hogy Amerikában $1 már teljesen jó vagy gyors kajádában. Mert hogy nem azt mondom, hogy biztos, hogy teljesen jól laksz, meg ilyenek, de hogy simán lehet, és nyilvánvalóan Magyarországon is vannak ilyen egy sajtburger, egy kis üdítő 500 forintért, 400 forintért akciók, de ez nem elég semmire. Tehát arányaiban azért viszonylag drágák ahhoz képest, hogy a gyors kajádának mi az eredeti koncepciója. És a másik viszont az az, hogy ugye nyilván végtelenül egészségtelen. Tehát, hogy ez van sajnos. És ugye ebből a kettőből az eredményeződik, hogy a szülők nem akarják elvinni a gyerekeiket minden nap, vagy minden héten, vagy mit tudom én, gyors kajádába. Mert hogy alapvetően nem is tenne jót nekik egyébként, és teljesen érthető, hogy nem akarják elvinni. Viszont ugye a gyerekeket függetlenül szeretnének elmenni, mert nyilván tele van ízfokozóval, és egy gyereknek nem fogod tudni megmagyarázni, hogy az, amit eszel jelenleg, az azért ennyire finom, mert gyakorlatilag nincs benne semmi természetes. Ja. És hogy amit érzel, az nem valódi kaja. Ezt nyilván nem fogod tudni elmagyarázni a gyereknek, és akkor ugye ebből jön ki az a végeredmény, hogy csak egyszer-egyszer viszed el a gyereket, és azok ilyen ünnepnappá válnak gyakorlatilag. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy igen, különleges alkalmakká válnak, amikor holott nem azért ünnep, mert mit tudom én mondjuk, hogy mondjuk nekem mondjuk egy steak az ünnep. Mert nagyon jó, nagyon finom, nagyon szeretem, de általában nagyon drágák, úgyhogy nem steakezek minden héten, vagy minden hónapban. De hogy amikor megeszem, akkor ugye megeszem, és az lehet is ünnep, mert hogy közben nyilván az sem feltétlenül világ legegészségesebb dolga, de hogy egyébként egy ilyen természetes, mit tudom, milyen dolog. És ez meg úgy válik ünneppé a gyerek fejében, hogy egyébként közben végtelen rossz. Igen. Mert mint hogy az amúgy alapvetően az íze sem annyira jó. Jó, de ezt már annyira. Az én generációmnál így ebből a szempontból is elrontott, el volt rontva. Mert hogy én amikor kisgyerek voltam, ugye 90-es évek eleje, akkor jött be ez az egész gyorsétkezde Magyarországra, aha. És akkor úgy mi volt? Tehát, hogy az első 3-4 évben volt Budapesten egy, azaz egy Meki, meg ami egy burger. Az amerikai meg... szabadság volt körülbelül. Igen, gondolom. És akkor oda úgy ment mindenki, mintha így nem is tudom, emigrált volna Amerikába. Tehát olyan hangulatban ment oda, és emlékszem mi is, így mentünk szépen ott a Váci utcában, Váci utca, tehát hogy Váci utca a 70, nem is tudom, tehát hogy ugye a 70-es évektől kezdve egész mai napig, tehát a Váci utca az egy ilyen iszonyat frekventált hely, jó, ma már csak a turistáknak, de akkoriban még azért ott az egyszerű halandó is azért ott így ellébecolt, így vásárolgatott dolgokat, ma már annyira nem, de... Nem, ma már nem. Ma már abszolút nem, de hogy akkor mentünk a Váci utcába, és akkor így eszünk egy hamburgert, és akkor én így Jézus, aztán utána nyílt egy a Nyugatinál is, és akkor oda a nagymamámmal is jártunk persze, de hogy így nekem ez így berögzött, de mondjuk máj napig én csak a sajtburgert vagyok hajlandó megenni. Én meg érdekes, tökre nem. Asszony pajtás is amúgy, ő is sajtburgert, viszont neki elég egy sajtburger, egy kis krumpli, meg egy kis üdítő, az így neki elég, meg így, jó, értem. Na mindegy, szóval ez egy ilyen tök izgi. Nekünk a kerületben már volt McDonald's, amióta én eszemet tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy volt mindig, tehát hogy nem tudom, mikor épült a 17. kerületi McDonald's. Szóval, hogy halvány elképzelésem sincs, viszont pont azon az útvonalon volt, ahol bárhol mentünk, bárhova gyakorlatilag. Tehát, hogy most meg akarom kiguglizni, hogy mikor nyílt a McDonald's a 17. kerületben egyébként. Hát, ha van egy, nem tudom, Wikipédia oldala. Mert ezt, oké, azt látom, hogy igen, valami meghisztori oldal, vagy ilyenek. Tehát, hogyha mentünk itthonról, vagy hát azért mondom az itthont, mert ugye két házzal arrébb laktunk akkor, mint ahol most lakom, tehát ahol actually most vagyok, és bárhova mentünk, a nagymamámhoz, be a városba, színházba, látogatni barátokat, szinte bármihez, bárhova mentünk, akkor elmentünk a McDonald's mellett. És nyilván mindig mondtuk, hogy hát egyszer eljöhetnénk Mekibe, meg mit tudom én, és mindig az volt a válasz, hogy jó, majd egyszer eljövünk Mekibe. És tudod, néha tényleg eljöttünk, tehát, hogy néha elvittek a szüleink, meg mit tudom én. De hogy tudod, ez ilyen, már-már ilyen ünnepnappá vált a kis ajándékkal. Ja, hát gyereksarok, Happy Meal, tehát Happy Meal, kondicionálják mászóka. Már rendesen a gyereket. Nagyon-nagyon abszolút mászóka, volt egy csúszdás mászóka akkoriban annál a McDonald's-nál, és nyilván imádtam. És az a helyzet egyébként, hogy tény és való, hogy most 27 éves fejjel is van olyan időpont, amikor egy McDonald's a jó választás kajára. Általában azért, mert sietek, általában azért, mert mondjuk el akarom vinni magammal, általában azért, mert már csak az van nyitva, mert ez is előfordul elég gyakran, vagy nem elég gyakran, mert alapvetően nem eszem most már gyakran McDonald's-ban, de hogy a McDonald's-os kajálásokhoz arányosítva elég gyakran. A másik pedig nyilvánvalóan a speciális sült krumpliuk, tehát hogy azért az is szóval az is egy ilyen izé. De hogy hála az ének, mostanra már levetkőztem azt, hogy ilyen ünnepként tekintsek a dologra. Ünnep. Minden nap ajándék. 1988-ban nyílt meg. Nem, várján. Nem. Az nem lehet, 89 nem. Vagy 90-ben nyílt az első idehaza. A Váci utcában. A gyors posta utcában. Ez 88 szerintem. És én ezeket miért tudom? Igen, ez a kérdésem. Nem találom, mikor vannak problémáim. A ketchupos mustáros Lego. Na jó van. Most, hogy így mindenkit éhesítettünk, igen, egyébként csak így válaszolnék egy kommentre, ettem normális ilyen food truckos burgereket is, és azok is nagyon-nagyon jók. Tocsognak azok is a zsírban, de az úgy van jól. Úristen, annyira jó hamburgerek vannak helyeken. Sőt, mi is szoktunk néha itt a kertben hambit készíteni, így grillezünk, húsít, és akkor így házi buri. Az is egy jó cucc. Na az tényleg olyan, hogy megeszel egyet, és akkor úgy jó vagy, nem 4-5. Igen. Mi volt is már olyan kerti partitok, nem? Ahol hamburgereztünk. Igen, volt már. Annyira finom volt. De a most utolsó is abszolút nem erről, tehát hogy... Most voltam régen egy kerti parti csontéknál, és most is nagyon finom volt a kaja. Ja, pöri volt. Ja, most pörköltöztünk. Na jó van! Megvan, hogy ez a podcast videójáték. Gasztro podcastünket hallottátok! Igazából lehet, hogy csak két hetente összeülünk beszélgetni. A kajáról. Egyébként ezen gondolkoztam amúgy, hogy ugye most már a gaming vonalának ennek a podcastnek azért esett vissza, de erre beszéltünk talán a múltkor is, azért esett vissza a fontossága, mert hogy nem játszunk annyi játékkal. Tehát ugye régen hetente amennyi játékkal játszottunk, az megtöltötte a podcastet, mert ugye mind a kettőnknek volt olyan sorozata, nem tudom, ezt sorozatnak lehet-e hívni, amiben ugye hetente több új játékot próbáltunk ki. De én most például az nekem elhelyt, még van, csak most már nem olyan intenzitással. Nem nézi senki. Nyilván én is kipróbálok rendszeresen új játékokat, tehát hogy nem tudom, ről beszélgettünk el a U-Boat-ról, de hogy érted, tehát hogy ilyen egyszer-egyszer előfordul egy-egy ilyen. Na, viszont beszéljünk játékokról akkor, amikkel játszottunk. Beszéljünk. Itt úrom, valahonnan biztos játszottam játékokat. Na jó, akkor kezdem én, mert nekem vannak ilyen érdekességek. Jó döntés, igen. Na, legutóbbi alkalom óta a Swag and Sorcery-t azt mondtam, hogy így tök jó a koncepció, meg a kinézet, meg a hangulat, de viszont egy ilyen zsák krumpli összetettségével vetekszik maga a játék mellé, úgyhogy így ne. Tehát, hogy így mész előre, aztán így tolják ne helyetted ott a harcokat, és igazándiból még az automatizálás, még ha elfogadod, hogy automatizálva van, akkor is az így nincs jól csinálva. Viszont játszottam egy olyan, hogy Shakedown Hawaii. Aha. Ami gyakorlatilag egy GTA. De, hogy a régi GTA. Tehát így feelingben, meg mindenben. Hú, ez miért nem akar bejönni? Na mindjárt megoldjuk. Melyik régi GTA? Ilyen... Hát a 90-es, tehát a GTA 1. Ó, tehát a 2. felülnézetes. Ilyen felülnézetes. Aha. Gyakorlatilag ugyanilyen ilyen felülnézetes álmokfutás az egész. Nagyon hangulatos, tehát így olyan szép ilyen 16 bites grafikája van, és nagyon sok minden így rombolható is benne, tehát sokkal részletesebben van kidolgozva, mint a régi GTA-k. És mellette meg ilyen iszonyat világi humora van. Tehát, hogy így abszolút nem veszi magát komolyan a játék. Hoppá, anyádba reklám. Az a helyzet, hogy mostanra már azért egy felülnézetes játék ne is vegye feltétlenül komolyan magán. Egy felülnézetes open world játék. És akkor az egész mögé meg betettek egy olyan mechanikát, hogy ingatlanokat tudsz benne vásárolni. Vagy hát az elején, úgymond, meg kell győznöd az ingatlanban az eladót, hogy fizessen neked védelmi pénzt, és utána meg vásárolhatod az egész ingatlant, ami utána egy ilyen passzív jövedelmet generál a cégednek, és akkor abból még több ingatlant vesz. Tehát van mellette egy ilyen másodlagos vetőt a játéknak, az is szerintem tök jó. És akkor így... Ezt a Vice City-ben annyira szerettem egyébként, hogy sorra lehetett vásárolni a cégeket. Ja, igen. Hát itt van kb. Olyan 400 darab házikó, amit megvehetsz. Különféle méretekben, és a legtöbbe be is lehet menni, és akkor ott még vásárolhatsz is dolgokat. Aranyosnak tűnik ez a játék amúgy. Jó pofa, tehát 20 euróért teljesen jó, vállalható. Mm. És akkor ezzel játszottam egy sort, és mondom, ha én úgy gondolom, hogyha ez a játék jött volna ki mondjuk 98-ban, akkor ma Shakedown Hawaii-oznánk és nem GTA-znánk kb. Tehát, hogy annyira szerintem tök jó kis játék ez. Egyébként meg néztem, tehát ugyanazok csinálták, mint a Retro City Rampage-et. Igazából csak egy kényelmes 20 évet késtek, szóval. Ja, de tehát maga az alapformula az működik benne. Uh-huh. Nincs benne ilyen rendőrös üldözés, mármint hogy ilyen csillagokat nem lehet gyűjtögetni, az az egyetlen nagy, szerintem ilyen hiányossága, de a... Pedig rendőrautó van, azt látom az Az van. Hú, és olyan rendőri brutalitás van, hallott, tehát így mész, és így padlógázzal így neked megy a rendőr, és akkor ott jön ki, és így lőnek egyből, mint az állat, tehát így nem szarod. Hát már nincsenek csillagok, nem tudják, hogy mennyire vagy veszélyes, rögtön küldik a hadsereget. Ez az. Azonnal. Nem, tankkal nem is találkoztam benne, pedig, emlékszem a tank. A régi GTA-ban azt így hogy kerestük, meg mekkora ász volt az, aki így megtalálta. Volt a GTA 1-2-ben is már tank? Aha, volt. Ú, és át lehetett menni vele az autókon, sőt, még a volt Monster Truck is, az a második pályán volt először, emlékszem. Tehát az első pálya az a New York, vagy nem tudom, hogy, tehát a New Yorknak megfelelő város volt, a második pálya pedig a Vice City, vagy tehát az a San Francisco-s, és ott volt már Monster Truck. Aha. És akkor úgy volt, azt hiszem, a régi GTA, hogy ilyen 2x3 pálya volt, tehát, hogy volt 2 pálya New Yorkban, volt 2 pálya San Franciscóban, és volt még 2, szerintem az Miami volt az utolsó része. Nem tudom, lehet. De valami olyasmi volt, és akkor... Ó, és lehet úszni. Úszni, motorcsónakázni. A GTA-kban elég sokáig nem lehetett úszni. Ja igen, a víz az ilyen instant halál volt. Hát ugye nyilván azért, hogy valahogy a szigeteken tartsa az embereket. A GTA 5, abban már ugye nyilván lehetett, meg ott már nyilván rögtön be lehetett járni az egész mapet, de ugye még a San Andreas magasságában is tartották azt. GTA 4, szerintem már a GTA 4-ben is be lehetett járni az egész területet, de abban nem vagyok 100%-ig biztos. Azt tudom, hogy a San Andreas esetében ott ugye még nem. Ott le voltak zárva, és ilyen felújításra vártak a hidak, tudod, és akkor úgy állapolgattad a térképet. Ami nyilván van a világ legfurább mechanikája egyébként, ha így belegondolunk. Hogy van egy város, mit tudom, mondjuk a GTA 3, az ugye háromszigetes, azt hiszem, van egy város, ami félbe van vágva, vagy mondjuk a Vice City, ami ugye 4 sziget, és így, ja, félbe van vágva, mert felújítjuk az összes hidat. Egyszerre. Hát figyelj, városvezetésünk Budapesten is példát vehetne erről. San Andreasba ki lehetett már lógni, igen. Ott már lehetett úszni. És ott ki lehetett úszni, meg ja, voltak helyek, ahol át is lehetett ugratni vonat, izével, motorral. Viszont ott azonnal felugrott a körözésed. Szóval, hogy ott még ott lehetett érezni, hogy már próbálkoznak azzal, hogy elengedjék ezt a dolgot, de még lélekben nem engedték el. Igen, a San Andreasban, tehát olyan szinten lehetett úszni, hogy akkor még ugye kigyúrhattad a főszereplőt, és akkor az így rendesen tolta föl így az értékeket, hogyha így sokat úsztál vele. Azért nem volt a Vice City-ig úszás, mert nem tudták technikailag megoldani. Ez mondjuk azért az elég durva. Pont így egyébként a hetekben így elém kerültek így ilyen YouTube videók, hogy hogy készült a Vice City, meg a San Andreas, aha, és ilyen jó kis 4-3-as képarányba ott a felvételek. Yes! A nosztalgia faktor. Olyan, nagyon adta. Meg ott a szinkron színészek, hát olyan stábbal dolgoztak már akkor is. Aha. Tehát a Samuel L. Jackson. A sorozat azért már egy jó ideje sikeres. Igen. Tehát, és mondom, tehát ez a játék egy az egybe ezt a régi, tehát a felülnézetes GTA-t hozza, aha, vissza a hangulatban, és tehát így működik. Máj napig működik a formula. Igazándiból ez a nagy tanulsága Shakedown Hawaii-nak. Tényleg működik. Ja. Én teljesen őszinte leszek, lehet, hogy nem játszottam most új játék. A Rage 2-vel játszottam. Na, mesélj a Rage-ről. Rage eltér rajta? Ó, nem beszéltünk a Rage-ről még. A Rage 2-vel játszottam. Egy nagyon-nagyon fura játék. Szóval képzeld el a Doom-ot Open World-ben és kész. Képzeld el a Doom-ot egy nem erős Open World-ben, ami ráadásul egy olyan buggal találkoztam amúgy a stream alatt, azon jót nevettünk amúgy. Beakadt a sztori, és beakadtam egy ilyen limbóba. Egy üres szoba és egy lift között választhattam, és a közök között mászkálhattam, de végül is ez nem számít igazából, mert egyszer csak átestem a talajon, és kiestem a világból. Mert hogy elindult mégiscsak a videó, és akkor ott egy olyan játékrész lett volna, ahol a lift alja kinyílik, és ledobnak egy szörnyhöz, hogy megegyen téged rankorn után szabadon. És aztán egyszer csak kiakadt, elindult tovább a beszélgetés, de nem láttam már semmilyen karaktert, meg semmi ilyesmit. Úgyhogy sajnos így nem lehetett követni a dolgokat, viszont amikor eljutottunk oda, hogy kidobjon a lift alján a dolog, akkor kidobott a lift alján egyébként, abszolút kidobott a lift alján, és átestem a világon. Szóval elég vicces volt. Egyébként a játék maga egy ilyen abszolút C-kategóriás cucc. Tehát, hogy mármint, hogy én nem... Nagyon-nagyon nehéz rá őszintén lelkesedni, mert hogy alapvetően nincsen benne ilyen szuper különleges semmi. Van humora amúgy, nyilván abszolút van humora, van ilyen borderlenses beütése ugye emiatt az egész ilyen apokaliptikus világ dolog miatt. Nyilván próbálnak így humorosak lenni, de hogy összességében egyébként piszok gyenge szerintem, legalábbis a gameplay-e nagyon jó, mert a gameplay olyan, mint a Doom, ami egy nagyon jó érzésű gameplay, tehát egy jó érzés benne lövöldözni, mit tudom én. Sokkal jobban állt a Doom-nak a zártabb területeihez, az autóvezetés végtelen, nem fájdalom, de hogy ilyen tökre casual, semmi szuper különleges nincs benne. Nyilván az a helyzet egyébként, hogy a Rage 2 az a játék, amire azt mondanám, hogy amikor már nincsen semmi más, végeztél mindennel, ami van a világon, akkor lesz egy Rage 2. Amit valószínűleg addig nem vettél elő, mert hogy biztos, hogy van jobb dolgod ennél a játéknál. Ezen kívül pedig nyilvánvalóan ez szintén illeszkedik egyébként 2019 legerősebb trendjébe, a rózsaszín open world játékok trendjébe. Jaj, hát a Far Cry New Dawn is hogy kivirágzott? Ó, nagyon, a Far Cry New Dawn az bizony kivirágzott. Ez is rózsaszín egyébként, teljesen indokolatlan helyeken. Ez nem igaz, azokon a helyeken rózsaszín, ahol jelezni akarják, hogy kell valamit csinálnod. De ott aztán rózsaszín. Úgyhogy abszolút volt is egy ilyen viccünk a stream közben, hogy az egész chat az átment ilyen rózsaszínbe, lecserélték a nevüket rózsaszínre, sokan még a betűt is, amivel írnak, betűszint is rózsaszínre, hogy nyilvánvalóan 2019 egyetlen valamire való tendenciáját azt megünnepeljük ezzel. És így nagyjából egyébként így ennyi. Tehát így tunkolni kell őket a retekbe. Hála az égnek az autóvezetés, mint említettem, az nem jó, de legalább vannak rá versenyek, hogy muszáj legyen. A fegyverek azok így fixek, ugye, hogy nincsenek ilyen statjaik, vagy nem randomizált, hogy milyen jellegű fegyvereket... Nem, van egy alapfegyver kited, azokat tudod fejleszteni, tehát, hogy vannak így adott fegyverek, tehát mit tudom én, van egy pisztolyod, egy gépfegyvered, egy snipered, nekem még sniperem nincs, egy shotgunom, egy snipered lesz majd, egy másikféle snipered lesz majd, tehát azt hiszem ilyen 7 féle fegyver van benne talán. Ha jól vettem észre, lehet, hogy nyilván kiegészítő cuccok, tehát ott van a boomerang, ami a Rage-nek gondolom egy ilyen komoly, komoly velejárója a dolog. I guess. A posztapokaliptikus boomerang. Igen, a posztapokaliptikus boomerang. Szóval, hogy így nagyjából ennyi. És akkor nyilván, ahogy haladsz, így fejlődgetsz, szeded fel ezeket a kék kristályokat, kiderül, hogy te ilyen speciális ranger vagy, és akkor a speciális rangernek speciális ranger képességei vannak, lennének, jelenleg még nincs, de hogy majd lesznek, amikor összeszeded őket kint a mezőről, tehát hogy ilyen, most például, amit nézünk a streamben, tudod, ez a nem bunker ez, de hogy egy ilyen telep, tudod, ilyen scavenger telep, vagy nem tudom kik ezek, ennek a hátuljában van egy ilyen lezárt ranger kapszula, és azt te tudod kinyitni, és akkor ott így feltöltöd magadra a képességet, vagy ilyen speciális ranger képességeket tudsz tölteni, meg speciális fegyvereket tudsz találni, amik nem speciálisak, csak a fegyvereid, szóval csak még nem találtad meg őket korábban. Most lehet, hülyeséget fogok kérdezni, de ugye ez egy ilyen egy játékos, nyílt világú történet. Igen. Aha, jaj. Történet vagy küldetések mennyire izgik? Van történet, abszolút, vannak küldetések, azokon abszolút érződik, hogy egy ilyen Borderlands Fallout őrültséget próbálnak vinni. Micsoda reklám ez? Szóval egy ilyen Borderlands őrült tempót próbálnak diktálni. Bizonyos részek egy kicsit ilyen a Fallout világának kattantságára hajaztak nekem jobban, de lehet, hogy csak azért, mert nem ismertem a Borderlands-et, és egyébként, vagy nem ismerem eléggé a Borderlands-et, és igazából amúgy annak a kattantságára hajaz. Szóval az van, hogy gyakorlatilag ennek a játéknak nincs, nem tudnék olyan részét mondani, ami szuper különleges. Aha, jó, hát nekem is. De nem csak az, hogy szuper különleges, de hogy egyáltalán így különleges bármennyire. Nem, hát ez nekem egy ilyen tisztességes, rutinasztalos munkának tűnik. Küldetések nagy része sima mész és öly, ez igaz, viszont azt hozzátenném, hogy van, ahol az atmoszférát tök jól eltalálták. Nem a felszínen nem. Tehát a küldetések és között mászkálás az egy különösen unalmas, különösen széles, letaposott utakkal rendelkező, igazából csúnya sivatag. Tehát, hogy volt olyan küldetés, mit tudom, hogy le kellett menni a csatornába, és ilyen kis nyomorékokat ölni. Ott hagyjuk ki a sztoriból azt a részt, hogy a küldetés végén van egy boss, akinek beakadt az AI-ja, úgyhogy egy adott helyről, egy helyenben állva szétlőttem, úgyhogy ő nem tudott lőni engem. Ez egy teljesen másik kérdés, ez valószínűleg az én hibám. Én álltam rossz helyre. Igen, az a helyzet, hogy ez tényleg egy open world Doom, amivel az open world-ségével egyelőre, amit láttam egy stream alapján, mert nem láttam ilyen, tehát nem streameltem benne nagyon sokat, 3 órát streameltem, talán hozzá kell tenni, hogy azt a 3 órát, azt elvesztem. Mert piu-piu, meg mert ugra-bugra, meg mert van kis kalapos kaktusz, ami integet a bolt előtt. De hogy nagyjából ilyesmi jellegű értékei vannak egyébként ennek a játéknak. Szóval, ja, megpróbálták egy kicsit megbolondítani dolgokkal. Lehet, hogy a sztoria amúgy izgi, abszolút elképzelhető. Amennyit egyelőre tudunk, az az, hogy a Rage 1-ben, amiről nem tudok szinte semmit, de gondolom a Rage 1-ben szereplő ilyen robot technológiával megpimpelt félzombik, azok visszatértek, és dühösebbek, mint valaha. Úgyhogy végre kell hajtanunk egy projektet, amit ellenük készítettek, még nagyon régen, még az előző támadásuk után, csak nem fejezték be valamiért. És ahhoz, hogy ez a projekt végbe menjen, ahhoz beszélnünk kell a terület ilyen három nagy vezetőjével. És velük kell lebratyizni, és nekik kell küldiket csinálni. Legyelőre ezt látom, így, mint így történet, és nyilván nem, nincs semmi nyilván. Azt akartam mondani, hogy nyilván ez szuper izgizelem az. Hát ez az, tehát hogy én is most azon gondolkodom, tehát hogy én alapvetően nem érdeklődtem ez iránt a játék iránt, már ez szerintem önmagában egy kicsit beszédes, de hogy simán betudható az én preferenciámnak, de most, ahogy így mesélsz róla, én végig azon gondolkodom, hogy így minek kéne történnie ezzel a játékkal, hogy egy kicsit érdekes legyen nekem. De így nem jövök rá. Tehát, hogy így megyek, lövök, nyílt világ, posztapokaliptikus, fegyverek, és így nem látom egyszerűen magam. Egyébként azt, nagyon hogy fura, hogy ahhoz képest, ugye, hogy nyílt világú a játék, a küldetések túlnyomó többsége eddig, amiket csináltam, azok nem nyílt világúak voltak. Tehát, hogy nyílt világú a játék, küldetések közben szaladgál, mert küldetések között szaladgálsz, de a küldetések maguk azok csőben haladtak eddig mindig. Egyetlen egy helyen volt, ahol körülbelül nyílt világú volt, ott volt egy ilyen rendkívül jól felépített storyline egyébként, hogy az egyik ilyen vezető, akivel össze akarsz haverkodni, az egy politikai vezetője egyébként, egy polgármestere a legnagyobb településnek, ami maradt ebben a rendkívül esztétikus sivatagban. És ahhoz, hogy vele összehaverkodj, ahhoz meg kell oldani neki valami krízist, amit valami gazdag a településen lakó ember okozott, úgyhogy igazából vele kell kapcsolatot, tehát hogy hozzá kell beépülni. És ez a beépülés, ez ilyen, tudod, ez ilyen szuperizének tűnik, hogy ilyen, lehet, hogy lesznek majd nem csúnya sivatagok, csak nem jártam még ott. Na mindegy, most néztem a videót. Szóval... hozzá kell beépülni, és tőle ez ilyen szuperizgi kémtevékenységnek hangzik. Kémtevékenységnek, de nem az. Ez annyit tesz, hogy odamész a bárhoz, ahol mindig lógatja a lábát a csávó, és ami valószínűleg az ő bárja amúgy. Odamész, azt mondja egy biztonsági, hogy ide nem jöhet be csak az, aki híres. Hát de szeretnék bemenni. Akkor légy híres. Hogy lehetnék az? Vagy menj el a bronzderbire, vagy menj el a nem tudom milyen szörnyírtós tévéműsorba, illetve nem vagy, hanem és. És akkor a dolog úgy néz ki, hogy elmész az egyikbe, kiválasztatod, hogy melyikbe mész el először, ahol egy csőben végighaladva megcsinálod a küldetéseket, amiket meg kell, és aztán elmész a másikba, én először a zombihoz mentem, ott egy csőben végighaladva megcsináltam a küldetéseket, és aztán átmentem egy másikhoz, ahol meg autóversenyezni kellett a nagyon szuper izgalmas vezetési mechanikáival a játéknak. Legkevésbé sem azok. És megnyertem az autóversenyt. És aztán visszakocsikáztam a városhoz, és azt mondta a biztonsági őr, hogy te vagy a csávó a tévéből, gyere be! És bementem. És bent meglátott a csávó, akihez be kellett épülnünk, és akkor ő meg azt mondta, hogy te vagy az a csávó a tévéből, és felvitt az irodájába, ahol azonnal tudtad plentelni a kis digitális kémeszközt, amit plentelned kellett, és amihez meg kellett nyerni a bizalmát. És aztán onnan dobtak le a liftben, és amikor ledobtak a liftben, akkor utána meg kell törni egy nagy szörnyet, majd végigmenni egy csövön, és a cső vége az a küldetés vége volt gyakorlatilag. Tehát nagyjából így ennyi. Nem... Izgalmasnak éppensége nem hangzik, de... Sem ennyire. Viszont a kezed meg akarja, hogy nyilvánvalóan pont ugyanúgy néznek ki, mint a Doom-ban. Mert hogy a páncélod is majdnem pont ugyanúgy néz ki, mint a Doom-ban. Ja, hát és akkor néha húznak ilyen... a játékba. Néha húznak ilyen ötleteket, mint például ez a zombi helyett, ez a szörnyelős, mutánselős hely, ahol tudod, ilyen félőrültek vannak, mint láthatod az éppen edző robotot. Szóval, hogy ilyen félőrültek vannak, meg ilyen megpróbálnak ilyen humoros kattantságot hozni a dologba. De őszintén szóval eddig nem sikerült nagyon jól. Uh-huh. Jó, hát ha eddig kimaradt az életemből, nem baj, ha ezután is kimarad az az érzés. Nem, abszolút nem. Mondom, az a helyzet, hogy én azt a 3 órát élveztem, de azt a 3 órát is úgy élveztem, hogy valószínűleg a chat nélkül nem élveztem volna. Tehát, hogy beszélgettünk, nevetgéltünk, mókáztunk, visszaszövegeltünk az embereknek, akik tolták a végtelenulmas monológiaikat, és nagyjából ennyi. Ja, jó az, amikor vesz, és ez egy 60 eurós játék legalább. Az, de content mennyiségben lehet, hogy igazolt. Tehát én el tudom képzelni, hogy igazolt egyébként, hogy ez egy 60 eurós játék legyen. Ja, hát ez olyan, mint amikor bemész a jó nevű étterembe, csak éppen nem ízlik a kaja, amit kaptál. Vagy igen, mert a McDonald's-ból hozták. Vagy nem laksz jól tőle. Igen, tehát hogy bemész a jó nevű étterembe, kirendelsz egy hamburgert. Jó, vannak jó nevű hamburgerezők, oké? Okay? Szóval kirendelsz egy hamburgert Angus marhával és házi készítésű cipóban, és aztán látod, hogy a pincér kisétál a McDonald's-ba és visszahozza neked a McDonald's-os Big Mac-et. Amire rá van írva nagybetűkkel, hogy Angus. Jó, szerintem csináljuk azt, hogy majd megpróbálok minden játékkal valami kaja hasonlattal jellemezni, mert ez szerintem egy jó vonal. Tényleg 9 óra tartalom lenne egyébként a Rage 2-ben? Open World játék létére összesen 9 óra, ezt most a cseten olvasom, én nem tudom. Mert akkor viszont a 3 órámmal egész jól állok. Na, hát akkor meg teljesen jó és vállalható. Ja, 33%-ot letoltál belőle. Igen, egyébként. Nem, kétlem, hogy 33%-et letoltam volna. Bár egyébként, na mindegy. Én nekem viszont van még egy játékom, és az Yui. Na mondjad. Na nem tudom. Ja nem, 2 van. Kezdem a jobbal. Vagy hát a rövidebbel, és szerintem jobbal. Azt nem, szóra Siriusnak 15. Jaj, bocsik, mondjad csak. Szóval, a Titan Quest az megvan neked? Igen. Egy 2006-os játék. Igen. És most kapott egy újabb DLC-t. Mert 2017 végén már kapott egyet, Ragnarok alcímmel, tehát így a semmiből egy akkor 11 éves játék, így kapott egy DLC-t, és én csak így néztem. Én ezzel játszottam, mert szerintem GameStar játék volt. És most kapott még egyet. Igen, az Atlantist. Aha. És hogy jut eszébe valakinek egy 2006-os játékhoz DLC-t készíteni? Úgy, hogy máj napig játszanak vele, mert ez a játék kurva jól öregszik. Oké. Okay. Itt van most már látható, hogy néz ki a játék. Gyakorlatilag szinte semmit nem változott így a 2006-os kinézete óta. Jó, a felbontáson meg a UI-on kicsit modernizáltak, de egyébként ugyanígy nézett ki ez a játék, ugyanezekkel az assetekkel és textúrákkal meg mindennel. És most mit mondjak, tehát 2000-ben kijött a Doom 2, vagy Doom 2? Diablo 2. Igen. És ahhoz kijött ugye egy Lord of Destruction 1 vagy másfél évvel később. Na most így kinézetre a Diablo 2 az a cipőfűzőjét nem köthette be a Titan Questnek. Tehát egyszerűen kifejezetten nekem ronda volt a Diablo 2 ehhez képest. Aha. És gyakorlatilag jó, de ez később jelent meg, nem? Hát jó, később jelent meg, de hát, hogy 6 évvel, nem? Igen, de hát akkor még az emberek javában Diablo 2 lázban égtek. Tehát, hogy akik ezt a hack and slash-t játszották, azok Diablo 2. Nekem meg a Titan Quest volt az, ami a Diablo 2 volt másoknak. Tehát, hogy így iszonyat jó volt a játék hangulata, jól is nézett ki, és olyan játékmenetbeli változtatások voltak benne, mint például, hogy lehetett retalentelni, tehát a talentpontjaidat visszaoszthattad, ami ugye a Diablo 2-ben nem volt. Aha. És hogyha valamire rányomtad azt a pontot, akkor az ott maradt az idők végezetéig, úgyhogy így minden egyes pont előtt kb. egy tisztagú szakmai zsűrivel kellett konzultáljam, mielőtt így rányomsz, mert nehogy utána rossz builded legyen, meg ne úgy működjön, meg minden. Na hát például ilyenekben is úgy nyitott, és az nagyon-nagyon jó volt. És gyakorlatilag itt van ez a játék, és a mai napig tök jól játszható, jól is néz ki, és ha találsz hozzá haverokat, akkor közösen csapathatjátok, most már interneten is. Emlékszem, ezt a játékot anno Hamacsin keresztül toltuk. Pont most beszélgettünk a Minecraft stream alatt, valamelyik Minecraft stream alatt a Hamacsiról, és ilyen... Hú... Tehát, hogy az volt aztán az igazi időszak, tehát amikor így beáldozod a számítógéped egészségét pár boldog óráért, és így gyakorlatilag így bedobod egy ilyen vírusverembe. Hát mi nem kevés órát játszottuk ezt Hamacsin keresztül, tehát hogy így úgy. Mi StarCraftoztunk Hamacsin keresztül. Júj, meg egyébként rossz. Minecraftoztunk is egy ideig Hamacsin keresztül. Akkoriban még nem volt ennyire egyszerű, hogy csak úgy bérelsz egy szervert, aztán csá. Ajaj. Na és hogy ez a kiegészítő, hogy mit ad hozzá a játékhoz, egy új küldetéssorozatot egy új területtel, ami nem olyan nagy, de 4-5 óra... Sokáig készült. 4-5 óra alatt így végig lehet rajta menni, gond nélkül, de ez a játék úgy is olyan, hogy, tehát, hogy egyszer végigmész, és utána még 100-200, tehát hogy így ugye farmolod a bosszokat, meg a többit, hogy legyen loot, stb. Úgyhogy ezzel nincs is gond. Ja, meg hogy ugye itt nem random generált a pálya még, hanem fix, statikus. Uh-huh. Ennek megfelelően jól is néz ki, tehát hogy így nincs vele gond, csak hogy ugyanazt a szekciót fogod így bejárni. Szóval ez, hogy nem random generált a pálya még? Miért mostanra ez már ilyen random generáltá vált? Nem, hát a Diablo 3 az ugye úgy van, hogy vannak ilyen fix elemei a pályáknak. Mert ja, hogy a Diablo 3 az random generál. Az már 85%-ban random generál, tehát hogy így egy idő után úgyis nagyjából sejteni fogod, hogy merre érdemes menni, meg keresgélni, hogyha el akarsz jutni valamerre, de random, tehát hogy nincs két egyforma pálya benne. Vannak a pályáknak fix elemei, vagy fix részei, ahol általában történik valami, vagy valami karakterrel beszélsz, vagy hasonló, de egyébként maga a Diablo az úgy, ahogy van, így randomban összerakva. Na és az Atlantis DLC-vel igazándiból, tehát az, hogy érkezett egy Atlantis régió a játékhoz, ami egy olyan 4-5 óra alatt kicsapható. Kicsapható. Igen, kicsapható, vagy végigcsapható, ha úgy tetszik. Beraktak egy ilyen Insta rendszert, ami gyakorlatilag olyan, mint a Diablo 3-ból a Rift, csak annak egy ilyen lebutítottabb változata. Az már ilyen véletlenszerűen generálja a pályát, és benne a szörnyeket is, hogy mindenhonnan. A pálya az egyfajta dizájn van, tehát egy ilyen pokol az egész. Ott azért sajnálom, hogy ott nem rakták bele, hogy kicsit így a különféle biomokból, meg pályatípusokból így összemixáljon neked egy ilyen random kazamatát. De alapvetően ez egy ilyen végtelenített játékmód, és minél tovább mész benne, annál nehezebb szörnyek ellen kell küzdeni, de a végén annál nagyobb esélyed lesz egy jó lootra. Aha. Maga a... Viszont azt hozzáketem, hogy ez nem olyan megtérülős. Tehát, hogy... viszonylag sok időt kell rááldoznod ahhoz, hogy legyen egy fixen jó lootod, és viszont nem olyan sok a jó loot, tehát nem olyan sok a loot. Aha. Tehát, hogy ez nincsen szerintem jól balanszolva benne, de igazából mindegy, mert itt van egy 13 éves játék, ami kapott új tartalmat. Emellett még van pár apróság, tehát, hogy mind a 10 kaszt, vagy 10 ilyen talent kapott még 2 ilyen late game, vagy ilyen úcsó talent, ott, amire rá lehet pakolni, azok úgy rendben vannak. Ja, hát meg ez egy, ja, meg ez a másik, tehát hogy így a Diablo-ban volt 5 vagy 6 kaszt. Uh-huh. Na most itt van 45. Attól függően, hogy ugye van... Azért ez különbség. De az a 45 úgy áll össze, hogy van 10 darab mastery, amiből 2-t választhatsz, és annak a 2-nek a metszetejéből áll össze a kasztod. És akkor ez 10 alatt a 9 kombináció, azt hiszem, csak hogy a duplikációkat ki kell belőle vonni, erre van valami képlet, matekosok tudják. Tehát, hogy ennyi fajta kombinációban rakhatsz ki magadnak kasztot. Aha. 10 darab vizet kell összepárosítani, és hát ez így nagyon-nagyon sok kasztot eredményezés. Hát így mindegyiknek megvannak az erősségei, gyengeségei, másképp kell gírezni őket, másfajta játékstílusokat követelnek meg, és ezeket is még tudod eltérőképpen talentezni, és akkor másfajta buildeket rakhatsz ki. És így, fú, én nagyon-nagyon szeretem. Miért Titan Questet. És mondom, tehát mind a mai napig most már interneten keresztül tolják a szervereken emberek. Nem is kevesen. Aha. És valószínűleg ezért kapja a támogatást. Ma valószínűleg ezért kapja, igen. THQ-nak most érted, rárak mondjuk egy 5-6 fejlesztőt fél évre, évre, azok így a meglévő editorokkal összelegóznak új pályákat, esetleg még beleprogramoznak egy-két új skillt, vagy valamit, és akkor kész, kiegészítő. És aztán eladják. És így működik. Jó, élvezed. Jó, mondjuk egyetlen hátulütője, hogy kezd most már olyan hosszúvá válni a kampány, hogy egy idő után, tehát hogy ugye az a játéknak az első célja, hogy végigviszed normál fokozaton, aztán aha, epiken, és a végül a legendáson, ahol ugye a legjobb a loot is, csak aha, hát odáig végig kell ütni a játékot kétszer. És akkor amíg odáig eljutsz, mert hogy addig nem is indulhatsz el azon a szinten. Nem, nem. Aha. Lehet így trükközni, azt hiszem, hogyha van haverod, vagy valami, hogy így behív, de talán az megvan oldva, hogy ne tudjál új karakterrel menni legendás fokozatva egyből, tehát hogy ott azért az így valószínűleg kívül, de ha haver segít, akkor nagyon gyorsan végig tud rántani azért a contentet, csak hát ahhoz kell egy haver. De mondom, én is így becsatlakoztam egy ilyen random emberkéhez, és így tök jót játszottunk, és így, tehát ezért működik mind a mai napig. Nem olyan nagy, mint a Diablo community, értelemszerűen, de életképes. Jó, és persze, így... ez tök más. És az a jó, hogy ez egy 2006-os, és annyira látszik rajta, hogy még egy ilyen más érában fogant ez a játék. Jaj, meg még egy új dolog, tehát raktak bele lootboxot. No. De miért? De úgy, hogy van egy vendor, akinél rohadt drágán vásárolhatsz ilyen orbokat. Háromfajta orb van, egyre drágább, és ugye egyre nagyobb eséllyel esett belőle ritka, és akkor abból esetnek ritka jó tárgyak. De ilyen full random, hogy mi esik belőle. És akkor így van benne lootbox. A kor hagyományainak megfelelően. In-game lootbox gyakorlatilag. Nagyon jó. Csak in-game. Tehát... Egy határozott fokkal jobb, csak nyilván felveti a kérdés, hogy mi ennek az értelme, de amúgy hát sokkal ez jobb. Ez olyan, mint a Diablo 2-ben a gambling volt annó. Tehát, igen, így hívták, gambling. Tehát, hogy ott oda mentél a kovácshoz, azt mondtad, hogy gamble, és akkor így rohadt sok pénzért kaptál valami random cuccot, ami lehetett jó, lehetett szar. Olyan fura nézni, ahogy kimásznak a földből az ilyen szuper nagy szörnyek, és így kimásznak, és így összeesnek azonnal. Nyilván ilyen erősek vagytok, gondolom, meg dolgok, de hogy akkor is fura nézni. Ja, hát így... Illetve vagy ugyanúgy néznek ki a dolgok, vagy ugyanott járkálsz körbe-körbe. Nem, hát ez az a random kazamata, tehát hogy így ugyanabból a pályatípusból így egy ilyen véletlenszerű kis régiót generál, és akkor azt ilyen random szörnyikékkel rakja tele, és akkor 5 perc alatt kell egyet kitakarítani, ami általában simán hozható, ha csak nem nagyon szar a gíred éppen még hozzá, és akkor ezt 4-szer letolod, az 5. egy boss, és akkor, hogyha a boss-t kilútolod, akkor vagy lesz benne jó cucc, vagy nem, de ha nem lútolod ki, és mész egy újabb kört, akkor ott aha, már dupla annyi eséllyel esett bele jobb loot. Na most a loot az meg általában nekem eddig csak pénzt dobott a boss, ami meg hát őszintén szóval nagyon sokra nem kell. Ha csak nem akarod elkötteni annál a lootboxos csávónál. De és ki tudja dobni ugyanezt a lootot a lootboxos csávó? Ja, az így szerintem mindenhonnan válogat, tehát hogy annak így... Mert akkor igazából megérheti, nem? Figyelj, az arra jó, hogy a játék végén már úgyis baromi sok pénzed lesz, amit nem tudsz hol lehúzni a retyóba, na most már le tudsz. És esetleg még meg is érheti. Uh-huh. Mert hogy tényleg ilyen töménytelen mennyiségű tárgy van a játékban, és a legtöbb tárgynál tudomásom szerint így full random, hogy honnan esik. Tehát az a legjobb esélyed, hogyha így zsinórba ölöd a bosszokat, és akkor dobnak lilát, és az egyik lila az talán jó lesz a karidnak. Aha. És most erre egy ilyen plusz rásegítés, ugye ez a kis orbos, lootboxos csávó. De ez tipikus az a lootbox, ami viszont így abszolút nem árt, ártalmas. Jó, persze. Hát ez így nem árt, meg így nem is annyira számít. Hát, hogyha azért pénzért lehetne vásárolni, az már más kérdés lenne, de nem, nem. Ahhoz valószínűleg így alapjaiba kéne újraírni a játékot, és elgondolkodtam azon, hogy akarnának-e Titan Quest 2-t csinálni? És volna annak-e értelme? Mert hogy így sokkal szebb grafikát nagyon nem lenne értelme csinálni. A skillek adottak. Nem lenne értelme. Hát most érted, itt van ez a játék, így néz ki most, és teljesen jó. Tehát, hogy így ennél többre nagyon nem attól még lehetne a szebb. Jó, hát persze, picit tudnak rajta húzni, de hogy így szerintem nagyon ez szebb a grafikára nincs lehet, hogy második rész nincs értelme kihozni, az teljesen elképzelhető. És valószínűleg egyébként, érted, tehát, hogy valószínűleg tudnánk róla, ha készülne. Bár lehet, hogy ilyen, tudod, szuper titkosan néha kiadnak egy-egy kiegészítőt, de amúgy közben megcsinálják a második részt. Hát nem tudom, de így tök jó, 13 év után még így működik a játék, és jól működik, tehát én most az elmúlt két hétben szerintem egy olyan 20 plusz órát tuti beletoltam ebbe. És így van benne egy kis nosztalgia faktor, de ugyanakkor meg hogy így megyek előre és vissza a lendület, hogy hát ha most izé kiesik valami jó cuccos, akkor... Nekem ezek a loot dolgok, ezek valahogy ilyen looter játékok, bármilyen rendszerben, ezek nekem valahogy ilyen teljesen távol állnak tőlem, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Jó neked egyébként, tehát, hogy én tehát, ezekre hogy én... rá tudok csúszni. Ja, én nem tudom, valahogy nem. Fura egyébként, de hogy valahogy nem. Nem hajt az, hogy most legyen tovább. Tehát az ilyen Destiny Division vonal is így teljesen kimarad. A Division 2-nek most ugye elvesztem a lövöldözést benne, de hogy ahhoz sem nyúltam azóta. Pedig ezt a játékot élveztem, abban még az is benne lett, hogy végigjátszuk. De hogy, hallom, de... van technikai probléma, de hogy nekem ezek valahogy kimaradnak, abszolút. Megnyugtatlak, a Destiny Division nekem se jött be. De azért, mert hogy ott nem volt olyan jó a loot rendszer. Nyilván a Diablo, meg ezek a játékok se jöttek be, mert hogy egyszerűen... Alapvetően távol, nekem kicsit visszás minden játék esetében az, hogyha a játék kontentjének szerves része a játék újrajátszása. A Borderlands-et se szerettem, a Diablókat se szerettem, tehát hogy így nekem, valahogy nekem ez nem adja ki annyira. Ja, mondjuk azért tényleg kell egy ilyen speciális lelkiállapot ezeknek a looter ját, vagy abszolút egyébként. És van egy csomó ember, aki tudom, hogy imádja, és hogy teljesen okés ez, hogy imádja, De hogy nekem valahogy nem. Ja, hát mondom, tehát hogyha jól van megcsinálva a loot rendszer, az nagyon király tud lenni, de ha rosszul, mint például az Anthem esetében, akkor... Hát az Anthem az... Nem kell minden streamingben kicsit fikázni az Anthemet, de az Anthem egy szar. Hát igen, tehát hogy így... Tehát nem kellett volna mással, csak lemásolni pár jó játékot ebben, és akkor működött volna. De nem ment nekik. Na. Hát, hogy a saját kontentjüket megcsinálni, csak jól. Igen. Na és van még egy játék, amire hát ilyen szemérmetlen mennyiségű időt töltöttem az elmúlt két hétben. Jóra számban körülbelül. 20 plusz ez is. Oké, okay, jól hangzik. És ez pedig nem más, mint a The Isle, ami egy ilyen dínós túlélős. Láttam, hogy contentet is csináltál belőle, illetve láttam más streamert is contentet csinálni belőle már régebben. De azóta nagyon eltűnt. Na most, ez kb. Úgy képzeld el, mint a Rustot, csak dínókkal. Meg kevesebb tennivalóval. De Rust. Kevesebb tennivaló. Ez nem úgy néz ki, hogy elindulsz egy általad választott dinofajjal. Igen, és akkor és meg kell túl kell élni. Igen, túl kell élni. Felcseperedik a dinód valamennyi idő alatt. Ez így fajonként változó. Aha. És közben enned kell, meg innod kell, és nem megevődni mások és által. Hogy van vége egy meccsnek? Vagy hogy nem. Van vége egy... Hú, most, hogy mondod, ebben a játékban egy Battle Royale. Ebben a játékban egy Battle Royale betennének, Jézus Isten. De nincs benne Battle Royale. Na, szóval... Nem, hogy Battle Royale. Nem Battle Royale, de maga a koncepció az érdekes. Lehet, majdan egyszer. Na most, ami nekem számomra ledöbbentő, hogy ezt 2015 óta fejlesztik, vagy még régebb óta, aha, és ahhoz képest valami gyalázat kevés dolog van a játékban. Tehát azért 4 év alatt ennél azért jóval többre számítottam. Volna. Hányan fejlesztik 4 éve? Nem tudom, de akkor is kevésnek érzem az egészet. Viszont ez nem gátolt meg abban, hogy ilyen szemérmetlenül sokat játszak vele. Jó, de a dínókkal téged kilóra megvesznek. Nem is a dínókkal, meg, tehát hogy én nekem komoly problémáim vannak az egész gameplay looppal, de mégis valami miatt játszatja magát. Na most, aha, a történet úgy néz ki, hogy elindulsz a kis dínóddal, választhatsz, hogy ragadozó leszel, vagy növényevő. Ha ragadozó vagy, akkor értelemszerűen vizet iszol a tavaknál, és ragadozol más dínókat. Hála Istennek vannak ilyen NPC dínócskák is, néha így spawnolnak, és akkor azokat így megeszed. Le lehet ragadozni. Igen, mert ha más játékosokra lennél utalva, akkor éhen döglenél, vagy megesznek. A növényevőknek pedig így vannak ilyen speciális bokrok, és akkor azokat kell így kiszagolni, és akkor így oda menni hozzá. A dinód az éhes lesz, szomjas lesz, enni kell, inni kell, mert különben meg fárad, éhen nem? Meg szomjan halsz, illetve elfárad, igen. És ha túléled elég ideig, akkor szépen cseperedik fölfele. Na most mindegyik dinónak általában 4 ilyen fejlettségi fázisa van. Van a kis újszülött, az ilyen 15-30 perc alatt túllendül, tehát felnő, de ez így real time 15-20 ez perc. Ez időtől függ, vagy kaja mennyiségtől? Semmi, idő, csak idő. Idő. Tehát, hogy, jó, hát nyilván életbe kell maradni, de hogy elsősorban idő. Aztán utána jön a fiatal állat, az általam választott Velociraptornál 50 perc, hogy azon a fázison túllendülj. Ha nagyobb döggel vagy, mint például egy Triceratops vagy egy T-Rex, akkor az 100 perc. Aha. Remekül hangzik, igen. És akkor ez alatt végig csak eszel és iszol. Illetve és a bokorban kussadsz. És kussadsz a bokorban. Igen, aha, tehát hogy ez a bokorban kussadás szimulátor gyakorlatilag dinókkal. És ezt hogy csinálták meg, hogy a Velociraptornak elméletileg a vadászatának az egyik legfontosabb része az, ha a Jurassic Park nem téved, az a csoportos vadászat volt? Úgyhogy nem vadászol csoportosan, az csá? Nem, van lett, tehát hogy így azért mondom, hogy Rust, mert hogy ha másik dinóval találkozol, ami nem akkor csak játékos lehet. Na és innentől kezdve jön a szociális kísérlet, hogy reagáltok egymásra, mert kommunikálni nagyon, van chat a játékban, de az ilyen, majd mindjárt elmondom miért érdekes, de hogy nem fogtok tudni annyira a tradicionális módon kommunikálni, főleg, hogyha más fajú dinóval találkozol, mert csak az egy fajba tartozóak tudnak egymással csetelni. Nyilván, érted, igen. Hogy máshogy, igen. Igen. De hogy konkrétan én indítottam T-Rexet is, és csak T-Rexek öltek meg. Tehát így oda mentem a kis T-Rexemmel, akit már így 4 órája így pátyolgatok, és akkor így mondom, hogy hello, így vannak ilyen kis hangeffektek, tehát így ilyen gesztusok vannak, van 4 fajta gesztus minden dinónak. Az első az ilyen kis kommunikás, hogy itt vagyok, hello, a 2-es gomb az egy ilyen szia, nem bántalak, meg békülni jöttem, a 3-as az agresszív, hogy takarodj innen, mert széttéplek, és a 4-es az meg egy ilyen segélykérő hívás, és akkor én így nagyban nyomogatom a 2-est, ott így lehajolok előtte, hogy így lássa, hogy így behódolok, stb. Tehát tudod, mint a kutya így. És aztán elharapja a torkon. Igen, pontosan így történt, így oda jönnek szép, lassan, így kúszva, így mondom, ó, jó van, akkor így megszagolnak, vagy nem tudom, mit csinálnak velem. És akkor így, ham! És akkor mondom így, anyát picsája, ez 4 óra volt az életemből. Rohadjál meg! Tuti orosz volt, vagy valami. Tehát, hogy így, és tehát, hogy így, vagy pedig volt olyan, hogy játszottam a kis triceratopsommal, épp felnövőben voltam, és odajött mellém egy kicsi velociraptor. És akkor mondom, ajaj, ott elkezdtem ott így örjöngeni neki, hogy takarodjon el, tehát ott ilyen nagyon morcos hangokat adtam ki magamból, és így öklelgettem a levegőben, hogy ha te közel jössz hozzám, akkor izé, és akkor így szépen így oda kussadt mellém, én meg ott így, na jó, mondom, akkor várjuk ki, mi lesz, mert hogy a Triceratopsnak azért elég sok HP-ja van, tehát hogyha így belém kóstol, akkor is én vagy arrébb megyek, vagy egyszerűen öklellek rajta kettőt és megdöglik. És akkor így oda ment mellém, és akkor így konkrétan elkezdett esni az eső, és így befeküdt alám, és mondom, hát ez kurva jó, tehát hogy így befeküdt alám a Velociraptor ilyen esőfedezéknek. Tehát lehet ilyen is? Vagy amikor így összeállnak így különböző fajú dinók, és akkor néha van, hogy így beszpónol a játék ilyen über nagy kolosszális dögöket, és akkor így azt próbálják valahogy így legyakni meg, és akkor amikor egy ilyen Triceratops, meg két T-rex, ott így menekül egy ilyen óriási, hosszú nyakú dino elől, na hát van ilyen is. És akkor így meg kéne próbálni ezt a játékot, és az akkor a helyzet, csak közben látom magam előtt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy, tehát, hogy milyen stream lenne az, amikor 4 óráig csak üldögélek egy bokorban. Nem, hát ez a játék, ez egy időgyilkos, tehát hogy így tehát azt képzeld el, tehát hogy így most a T-rex példáját mondom, fél óra az újszülött, utána 100 perc a fiatal, akkor nagyon sok dinónál van ilyen fiatal felnőtt. Na most a T-rex esetében az majdnem 4 óra. Oké, mi ennek a neve? The Isle. És Steam-es? Aha. És, de még nehogy megvedd, még azért várd meg, amíg végigmondom, mert hogy ez így hogy tök jól hangzik, amiket mondok, de tehát játszod a játékot, és így téped le sokszor az arcodat. Vagy pedig épp az, hogy úgy játszod a játékot, hogy nem játszod. Na, mert akkor ott hagyod szépen AFK lassan kezdjél el, szépen lassan kezdjél el fókuszálni a negatív pontokra. A negatív pontokra, mert be van készítve. Jó. Szóval, tehát ott tartottam, hogy 4 óra majdnem, hogy felnőtté váljon, és akkor még a felnőtt státuszon belül, ha azt elérted, akkor is még valamennyi ideig még nő tovább, és amikor az is letelt, tehát egy ilyen T-rexet kimaxolni az olyan 7-8 óra, de ez ilyen real time, tehát hogy ennyit ott kell töltened vele, ez kb. Olyan, mint az Ark-ba megszelidíteni egy dinót kategória. De hogy és ez abban nincs... az esetben, igen? Ha kilépsz, akkor elveszed ezt a dinót? Nem, a dinó az megmarad, viszont egy szerveren csak egy aktív dinód lehet. De nem maradott aludni, tehát nem lehet azt, hogy rálép valaki, perc, ezt meghal. Nem. Instant ki lehet lépni, viszont akkor 1 percig még ott marad a játékban az avatárja, mielőtt eltűnik. Ezt fájdalmasan tapasztaltam, ugyanis ott voltam a kis Triceratopsommal. Ez a legkreténebb rendszer egyébként, az teljesen érhetlen. Ott voltam a kis Triceratopsommal, akiben már egy másfél órát így beletoltam. Láttam, hogy jön a nagy dino, mondom, ó, SOS, pánik, kilépek. És akkor egy fél óra múlva így visszanéztem, és akkor már meg voltam dögölve. Hát tehát, az hogy... teljesen biztos, hogy ne, tehát, hogy de ennél mennyivel értelmesebb legyen, tehát ne lehessen, ne engedjék azt, hogy csak úgy kiugarhass. Ez hát, teljesen nem, okés. Van ott egy ilyen 1 perces visszaszámláló is. Mennyivel jobb lenne az, hogyha az 1 perces visszaszámláló a kilépés előtt van? Mármint, hogy kilépsz, azt mondod, hogy kilépsz, és aztán 1 percig még bent vagy a játékban, de mondjuk nem mozoghatsz. És ha abban az 1 percben mozognod kell, akkor reszetelődik az 1 perc. Ja, ilyen egyébként, tehát hogyha megnyomod az escape-et, akkor feljön a menü, és ott írja, hogy exit to menü, és ott mögötte számol vissza folyamatot, tehát jelzi neked a játék. Csak ez ugye olyankor stresszes, amikor ott vagy a még épp hogy nem felnőtt, de már 5 órája is tápolt dinoszauruszoddal, ott kussadsz a bokorban, egyszer csak ott így elkezd dübörögni hát körülötted a föld. Hát nyilván, tönkretenne a játékot, ha ki tudnák csak úgy lépni mindig. Elkezd a dübörögni a föld körülötted, te kussadsz a bokorban, látod, hogy jön egy nagy tiranoszaurusz, meg még egy, valószínűleg csapatban, és éhesek. Te pedig ott imádkozol a magasságoshoz, hogy csak észre ne vegyenek. Mert hogy konkrétan az, hogy te kussadsz a bokorban, és így lapulsz, mint szar a fűben, az egy valid stratégia, ugyanis nem vesznek észre, a dinónak a mintázatát az beállíthatod, tehát hogy így még így valamilyen szinten simulhatsz is a környezethez, tehát mint egy kaméleon. És így volt már olyan mellettem, hogy konkrétan elsétált majdnem, hogy felettem a nagy dinoszaurusz, én meg ott így fogom a fejemet, hogy ez elment mellettem. Térjél rá arra a részre, ami rossz! Na, ami rossz, tehát... Különben megveszem! Tehát ezt a dinótól függően 3:8 ezt pesztrálnod kell, avval a, avval a lelkülettel, hogy akár egy pillanat alatt bukod az egészet. De ilyen, ilyen abszolút ilyen bullshit szituációban, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk egy 3 métert esel egy sziklaszíltről, és akkor így kitöri a nyakát a dínód, és akkor így vége. Egészen addig, hogy ott jön a kis... De jól néz ki ez a textúra, ami mászol éppen. Dínód, így nagy barátok vagytok, egyszer csak elharapja a torkodat. És akkor így nézel, hogy mi van? Azt hittem barátok. Hát nem barátkozol senkivel. Tehát a játék nagy részében azt fogod csinálni, hogy egyrészt próbálsz tájékozódni, mert rohadt nagy a sziget, és tehát az első, tehát én nekem mondom 20 plusz órámmal, és most kezdem úgy nagyjából a bizonyos részeket már ismerni, és akkor ott tudom tájékozódni, de most az úgy nagyjából arra van, ott arra lesz egy tó, meg innen, de hát, hogy baromi sokáig tart, amíg úgy tudsz tájékozódni. A időd javarészében azt fogod csinálni, hogy rohansz, mint a hülye. Futószimulátor, azt mondom. Igen, találsz egy helyet, ahol mondjuk van a közelben valami ivóvíz, illetve tudod, hogy a környéken spónolnak bokrok és vagy kisebb dinók, NPC-k, akit meg tudsz enni. És onnantól kezdve ott így bekempelsz, és a bokorba kussadsz, időnként elmész inni, imádkozol, hogy az ívás közben ne öljenek meg, és időnként elmész vadászni, és imádkozol azért, hogy spónoljon bokor vagy dinó, és hogy azért csak te pályázzál, és ne egy másik nagyobb ragadozó, vagy éppen ne rád vadásszanak már éppen. Mert olyan is volt egyébként, hogy ott vagyok éjszaka, most az éjszakák rohadt sötétek. Van egy ilyen éjjellátó nézet, ami ilyen fekete-fehér infrakamerához hasonlít, ott nagyon le van limitálva egyébként a látóköröd. Tehát egy ilyen 20 méterre látsz így mindent magad körül, és utána ott vége. De hogy ott úgy meg tudnak lepni, tehát hogy így konkrétan ott így megyek, ott hallom, hogy nyög a dinoszaurusz egy a bokorban, mondom, jó, akkor ezt elkezdjük vadászni, becserkészni, és akkor egyszer csak így a semmiből az orrom előtt így feltűnik egy T-rex, és így ham, és én meg szívinfarktust kapok. És persze buktam 3 órát az életemből. Tehát és ilyen szituációk vannak. De mondom, tehát emellett meg ott van az adrenalin faktor, tehát 85%-ban pangás, és nincsen jól kitöltve ez az idő. Tehát, hogy tényleg ülsz a bokorban, és kussadsz, és nem tudsz vele közben mit csinálni. Tehát néha elmész inni, néha elmész enni, aztán visszamész, és kussadsz tovább, és imádkozol, hogy ne találjanak meg nagyobb dínók. Na most a Rustban, tehát ugyanúgy ott is ilyen pangás volt, hogy mész, de ott legalább az volt, hogy kimentél, fát vágtál, visszajöttél. Kimentél, fát vágtál, visszajöttél, kraftoltál. Tehát ott így... Csak úgymond, itt nem kraftolsz, meg nem csinál semmit. Itt nem kraftolsz, és nem csinál semmit, tehát hogy így nincs ez az idő kitöltve, de ugyanakkor meg van valami, ami meg így működik a játékban, tehát ez a vegy tiszta túlélés és imádkozás azért, hogy csak... De tényleg, hogy így észre ne vegyen, tehát itt nincs semmi radar, vagy motion detektor, vagy indikátor, itt tisztán azzal, hogy hallasz, hallgatózol, tehát így a környezet zajaira odafigyelsz, meg amennyire tudsz, így nézed a sötét, akár ilyen hót sötét képernyőt, és így, hogy így mit szúrsz ki a terepből, meg hogy mi mozog, meg milyen hangok vannak, ezt kell így nézned. De mondom, tehát nekem az a legnagyobb fájdalmam ez az egészzel, tulajdon, hogy tényleg egy időgyilkos az egész játék, hogy a holtidő nincsen kitöltve normálisan. És nem kell játszad a játékot azért, hogy játszad. Tehát, hogy simán elindítod a játékot, ettél ittál, akkor tudod, hogy mondjuk ennél a fejlettségnél, wiki oldal szerint van 25 perced, amíg nem fog éhen dögleni, vagy mondjuk 15, addig elmész más csinálni, vagy nézel egy filmet. Tehát, hogy ez így ott fut, és nem kell játszál vele, hanem csak ott kussadsz a bokorban. És akkor jó esélye nem fognak megtalálni. Se. És ez így annyira nem jó. Akkor a multiplayer része a játéknak, amit már mondtam, tehát hogy tök jó az, hogy ilyen teljesen random szituációk adódhatnak, feltéve, hogy összefutsz játékosokkal. Na most be lehet hívni, de nagyon sután van megoldva, tehát nyomsz egy tabot, és akkor kihozza, hogy kik vannak a szerveren, van ott egy ilyen plusz ikon, azt így végig nyomod mindenkin, és akik ugyanabban a fajba tartoznak, mint te, azt így behívhatod a csapatodba, vagy a, hogy hívják ezt, mi ez? A falkádba, vagy a hordádba, vagy mik vannak még, csordádba. Klubodba. Azaz. És akkor azoknak így felajánlja, hogy akarnak-e csatlakozni. És ha csatlakoz, akkor látjátok egymást így a térképen, nem a térképen, hanem így a látod az avatárját, meg a nevét a bárhol van a szigeten. És akkor összetudtok bandázni, és akkor ott így együtt vagytok, vagy ha köcsög, akkor elharapja a torkod. És akkor legalább ő jól lakott. Na most... Nem valaki. Úgy működik, azt hiszem, hogy bármennyi dinó lehet, de a hivatalos szervereken azért van megkötés, hogy bizonyos dinókból azért így legyen limitálva, hogy hányan vannak úgymond grubba, mert most egy 10 fős Tyrannosaurus csordát megállíthatatlan, tehát hogy azt így semmi nem, tehát ott azt hiszem, hogy 5 főben van limitálva, vagy 5 dinóban. Illetve van még egy módja a multinak, az pedig a fészek rakás, ugyanis hogyha a felnőtt dinód és nőstény, akkor tudsz fészket rakni, ami azt jelenti, hogy utána a fészken kell kotlanod kb. Egy olyan 20 percig, és akkor ott raksz egy tojást, és az úgy így beérik, és akkor meghívhatsz más játékosokat a tojásodba, és akkor az ott ki fog kelni egy ilyen újszülöttként. És akkor onnantól kezdve az ott melletted fog kóricálni, de neked pedig meg kell védened, meg etetned eleinte, meg minden. És akkor ez is egy ilyen tök jó játékmód. És ezért kapsz plusz pontot, vagy semmit, valami? Semmit, okay. Tehát hogy semmi progressz. Hol van ennek a játéknak a vége? Nincs semmi értelme a dolognak. Semmi értelme, semmi vége nincs. Egyszerűen dínókkal ölitek egymást, és kussattok a bokorban közösen. Jó van, srácok! Megvettem a játékot közben, úgyhogy szombaton megnézzük. Vagy csütörtökön, még nem vagyok benne 100%-ig. Biztos egy kis rövidke stream keretében. Jó, figyelj, szóljál, ha játszol, mert akkor jössz mellém Tyrannosaurusnak, vagy nem tudom, valaminek. Ó, ez nagyon hosszúnak hangzik. Nekem most van egy már felnőtt Tyrannosaurusom az EU1-es szerveren, ott... Mit csinálsz szombaton? Családi hepaj van. Tehát egyetlen nem streamelsz szombaton? Hát, max délelőtt egy kicsit. De ja. Héten most szabim vagyok, úgyhogy bármikor. Ó, elnézést. Ja, hogy bármikor streamelsz? Ó, azt hittem, hogy nem streamel soha. Nem, a héten bármikor kapható vagyok dinózásra, úgyhogy... Megbeszélhetjük a dolgot. Szóval mondom... Jaj, tényleg, szombaton van play-it. Szombaton van play-it. Jó, szombaton nem dinózunk. Majd dinózunk valamikor. Szóval egyfelől nagyon vicces, meg fun a játék, és így beránt, de tényleg indokolatlanul ránt be, mert hogy ahhoz képest, hogy mennyi minden nincs benne, és mennyire nincs kidolgozva, egyszerűen botrányos. Tehát, hogy így ilyen nagyon basic, de valami miatt ez így be tudja rántani az ember, de viszont fel kell készülni arra, hogy iszonyat ki tud idegelni. Tehát amikor így a 8 órás T-rexedet egy pillanat alatt, 2-3 T-rex, akik ugye együtt játszanak, így bekempeli és így lezergelnek, az úgy nem esik jól. Nagyon nem. De mondom, tehát, hogyha egy találsz játszó pajtásokat, akikkel együtt tudjátok tolni, akkor kifejezetten vicces így a szerveren így örjöngeni. Meg mondom, tehát egy ilyen kisebb dino, ami mondjuk másfél óra alatt kifejlődik maxra, és mondjuk egy velociraptor, tehát azt az életben nem éri utol egyik dinoszaurus sem. Tehát, hogyha így jól tudtok falkába nyomulni, akkor az így tök jó. És mondom, tehát ezek a kis random szituációk még a másik erőssége a játéknak, de hogy jelenleg iszonyatosan gáz, hogy nincsen normális multiplayer funkció, és hogy nincsen normális se progress rendszer, se olyan dolog, amivel még kitölthetnéd az időket, mondjuk így két táplálkozás között, azon túl, hogy jársz körbe a dinóddal. De hát ez egy dinós játék, mit akarsz? Nem farigcsálhatnak botokat. Na, de azért még így, tehát én most már nagyon rápattantam erre a témára, tehát hogy mik jönnek ebbe a játékba? Majd egyszer, 10 év múlva. Mert hogy mondom, 4 éve fejlesztik, és ideig jutottak vele, az nekem egy kicsit fura. Tehát akkor 20 év múlva mondjad, mik lesznek benne? Tehát vannak benne már ilyen über dinoszauruszok, amik ilyen génmódosított dögök, tehát hogy képzeld el, hogy a kifejlett T-rex... Igen? Kifejlett T-rexnél jóval nagyobbak, vérszomjasabbak meg mindent, tehát ilyen iszonyat nagy dögök, és ha van egy olyanod, akkor kb. Így mindenki menekül előled a szerveren. Csak azt ugye jelenleg csak az adminok tudják behozni. azt a dinoszauruszt, mert hogy még az hivatalosan nincsen kirakva. Tehát, hogy jönnek ilyen új, ilyen game manipulált dinók, akarnak embereket, tehát, hogy emberek versus dinók, meg még mindenféle ilyen árkos, mutáns szörnyűségeket is bele akarnak tenni. Tehát, hogy egy ilyen dinoszaurusszal vagy emberekkel, vagy és az embereken belül is akarnak olyat, hogy ilyen barbárok, tehát ilyen tribe, ilyen kanibálok, vagy pedig rendes modern emberek géppegyverrel, meg minden egyébbel, és ezek a mutáns szörnyszülöttek, és akkor így mind a három eltérő játékstílus, eltérő minden, és így összeeresztve, az úgy kifejezetten izgalmas lesz egyszer, ha benne lesz, plusz még, hogyha lesz valami progress rendszer, mert most jelenleg úgy működik, hogy kétfajta pálya van, van a sandbox, ahol úgy minden dinót egyből ki tudsz választani még fejlettségi szintet, tehát hogy akkor egy felnőtt T-rex-el is indulhatsz kapásból. Az kifejezetten vicces, amikor így ott így 25 ilyen nagy felnőtt dinoszaurusz így örjöng egymással így instant. Igen, az egy kicsit célzottan csak és kizárólag verekedésre. Igen. Érkezel a szerverre. És van a survival, az pedig az, hogy van egy dinoszauruszod, kiválasztott. Next Life-nak meg köszönjük a donation. Na és hogy kiválasztod a dinoszauruszot, és akkor fel kell nőni, tehát az ott már jóval keretek között vagy, de hogy tudsz választani már az elejétől kezdve, hogy te T-rex-el indulsz, triceratops-szal, nem velociraptor, hanem jutaraptorral, bocsánat, mert hogy ezért megkaptam már, hogy... Többet nem forduljon elő. Hogy a nem velociraptor, hanem jutaraptor! És mondtad neki, hogy elnézést? Mondtam, kimondom, hogy egyezünk ki a baj, raptor. És akkor jók vagyunk. Na, kudozzák, kérjél elnézést. Tévedtél. És a későbbiekben ezt úgy akarják csinálni, hogy az elején csak pár kicsi dinóval indulhatsz, és ha azokat így kineveled, vagy sokszor halsz meg velük, vagy valami, akkor kapsz ilyen pontokat, amiket utána elkölthetsz arra, hogy nagyobb dinókat vegyél. Nyomuljál, és akkor az jelenti... lesz majd a fejlődés a játékban, hogy lezárd meg dolgokat, amik jelenleg elérhetőek? Olyasmi, de emögé meg egy progress próbálnak majd berakni. De nem, mert... Szóval nem, ebben van logika, mert jelenleg mindenki szinte vagy gigantosaurusszal van, vagy tiranoszaurusszal. Én szerintem majd valamik picsivel leszek, azok annyira viccesek. És senki nem akar logikusan kis dinóval lenni, hébe-hóba találsz egy-egy triceratopsot, vagy velocirapt, vagy raptort, bocsánat, de hogy nagyjából a 3-4 ilyen legerősebb, vagy legéletképesebb dinóval van tele a szerver. Na most, ha beraknak egy ilyen progress rendszert, ami tehát, hogy egy ilyen nem megléphetetlen akadályt állít ugye elét, hogy mondjuk tiranoszauruszod legyen, akkor az azt jelenti, hogy lesznek kis dinók, és azoknak a kis dinóknak össze kell dolgozni, meg úgy változatosabb lesz az egész játék, és hogyha hát valaki... ideig lesznek kis dinók. És ha valaki mondjuk már egy T-rex-el grasszál, akkor arra tudod, hogy az úgy tényleg valamit így oda tett az asztalra, és attól tényleg fosni fognak az emberek, mint a galamb. Tehát, hogy így... És akkor még jönnek ezek a mutációk, amiket majd ilyen, hát valahogy majd így be tudsz aktivizálni, meg még egyéb dolgokat, meg lesznek emberek is a játékban, akikkel megint külön máshogy kell elbenni, mert ugye azoknak van ilyen lőfegyvere is, ami nem feltétlenül tesz jót a dinóknak, akik csak ugye közelről sebeznek. Tehát, hogy ilyen tök érdekes dinamikák vannak készülőben, csak a jó ég tudja, hogy mikor. Úgyhogy én ezt a játékot jelen formájában csak az időmilliómos mazoistáknak tudom ajánlani. Másoknak azt mondanám, hogy várjatok vele még 3-4 évet, és utána meglátjuk, mert hogy jelen formájában mondom, én jó szívvel nem tudom ajánlani ezt a játékot, bűntudat nélkül, de mondom, engem berántott. Azt el tudom mondani, hogy engem berántott. Nice. Azt kell, hogy mondjam, hogy nice. Ja, és ezt én is megvettem, tehát, hogy nem kapott, hanem én is már egy ideje szemezgetek vele, és akkor mondom... Én is néztem, és érdekelt meg. Az alapján, a stream alapján, csak hála az én elfelejtettem. De most feltétel a sebbeket, és minden rendben van, no worries. Bocsika. Ja. Mondom, tehát, hogy így az a vicces, hogy itt is egy ilyen rém egyszerű a képlet. Tehát, hogy így dino, egyél, így áll. És ennyi. És ne egyenek meg, és működik valahogy. Toltad-e már a Swine Remastered-et? Nope. Én nem voltam nagy Swine-os sose. Én sem voltam szuper nagy Swine-os egyébként. Nem annyira szeretem azokat a stratégiai játékokat, ahol nem építem a unitokat. De Swine-oztam, és most holnap fogom kipróbálni a Remastered-ot. Pont úgy jött ki a lépés, hogy a szombaton Legót streameltem. Csütörtökön meg volt már valami program. Ja nem, még nem tudtam, hogy mikor jelenik meg pontosan. De most kedden ránézek. Most kedden ránézek, jól. Ja, most izét játszottam egyébként City Skylines-t, amihez mint kiderült, most jelent meg egy új DLC, amiről nem tudtam, szóval, hogy ez nekem még nincs meg. Úgyhogy csak simán városépítgetéstől szokásos volt, amit még verettem. Ahhoz most kijött a Campus. Igen, Campus. Na, az is egy paradox játék, tehát alapjáték plusz 25 DLC. Nyilván, és jelenleg megvan az összes, úgyhogy lehet, hogy a City Skylines már csak szinten kell tartanom. Játszottam Sea of Thieves-et elég sokat. Egy elég komplex sztori vonal került be most egyébként az Anniversary Update-tel. Tehát, hogy konkrétan van benne meló, ilyen sok órát, nem, jó, eddig nem streameltünk nagyon sokat, tehát mit tudom én mondjuk, hogy ilyen, szerintem ilyen 10 óránk van benne körülbelül, mármint, hogy ebben a sztori vonalban, és hogy egyébként így nagyjából az egy harmadánál tartunk. Mondjuk ebben benne van, hogy bénák vagyunk. Szóval, hogy ezt lehetne gyorsabban, ha már tudod, hogy mit kell csinálni. Jó, 10 óra mondjuk nincs, hanem mondjuk 6. 7. De mindegy, és hogy akkor csinálgatjuk, és kifejezetten fan, meg a izé is nagyon-nagyon fan az aréna játékmód, illetve eljutottam közel el a StarCraft szerda sorozatomban a Wings of Liberty-hez. Yay! Úgyhogy most veretem a Wings of Liberty, és nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Az, hogy végre nincsenek azok a dolgok meg, amik lekötik a kezedet a StarCraftban. Tudod, ilyen, vagy a StarCraft az egyben. Tudod, a unit kijelölési határ, az AI, tehát hogy ilyenek nincsenek, és csak szépen tudod használni őket, nagyon-nagyon élvezem. És ugye az összetettebb menüs dolgok, tehát ugye az, amikor neked kell kiválasztanod, hogy milyen technológiákat fejleszgetsz ki, meg az ilyenek, ezek annyit adnak hozzá, tehát a beszélgetések pályánként. Ugye a pálya között ott tudsz mászkálni a Hyperionon, és akkor az is ilyen szuper király, hogy azokat így tudod követni, és akkor ott beszél. Jaj, nagyon élvezem a Wings of Liberty-t most. Nagyon. És hát utána majd nyilvánvalóan jön a Heart of the Swarm, és utána végre az, amiért elkezdtem az egészet, a Legacy of the Void. Aztán nem vitted ki a Legacy of the Void? Nem. Egy percet se játszottam a Legacy of the Void-el. Talán azért a prequelt, tudod, ez a három pálya, ami hamarabb érkezett, talán azt. Tehát azt el tudom képzelni, hogy azzal játszottam. Abból sem mindet szerintem. Most a Legacy of the Void-dal egyébként egy kicsit félek, mert annyira nincs kedvem protoszozni. De arrébb van még, úgyhogy még egyenre nem kell félni tőle. Prolog. Na, azt lehet, hogy ezt megcsináltam. Ja, az a Zeratulos. Ja, de már nem emlékszem rá, úgyhogy megcsinálom majd újra. Most volt a Wings of Liberty-ben az Zeratulos küldetés sorozat, és nem élveztem annyira, vagy nem tudom, valahogy ezt a Protoss faj. Egyébként ez nem igaz, mert most már sokkal jobban élveztem a StarCraft-ban és a Brood War-ban, ott nem élveztem a Protoss-t. Tehát, hogy ott kifejezetten örültem, amikor vége volt a Protoss-nak. Ott nem. Úgyhogy ja, most azzal haladok szépen. Wings of Liberty-vel egyébként elég durván gyorsan. Ó, hát a terránokkal lehet darálni. Hát meg én nagyon szeretem a terránokat, tehát nekem ők a kedvenceim. Hát figyelj, egy egység marin mindenhova, steampack az kész. Most csá, igen. Bedarálnak mindent. Kivéve talán az ultralisket, de... Még talán azt is, ha elegen vannak. Ha elegen vannak, akkor igen. Illetve mellé dobsz pár marudert, mellé dobsz pár mediket, és mehet a menet. Jaja. Bár szoktam használni egyébként a játék által ajánlott unitokat, tudod, tehát mit tudom én, amikor a vikinget megkapod, akkor lehet, hogy érdemes lesz használni a vikinget. Jó, hát igen, ott a küldik úgy vannak mindig, hogy ezek közé az egységek köré vannak építve. Igen. És azokkal tudod megoldani a pályát általában. Így van, igen. Vagy szivatni akarod magadat, és azt mondod, hogy nem. És Marine Marauderrel, így van. Meg most egy kicsit figyelünk az achievementekre, de nem mondanám, hogy olyan nagyon azért. Tehát, hogy... Ó, nem, a Wings of Liberty-nél azt hiszem majdnem minden achievement megvolt. A Zergesnél már azért ott maradtak ki, a Protossnál meg ott elengedtem ezt az achievement hajhászást teljesen. Én nekem most maradnak ki, de hogy vannak olyanok, amik tudod ilyen, hát ezért nem kéne annyira visszamenni, tehát mit tudom én, volt a, van az a pálya, amit imádok egyébként, ahol tudod feljön pár percenként a láva. Na az a pálya szerintem az zseniális, zseniális a design. És hogy ott ugye van egy halom Reaper, amit össze lehet szedni. És megcsináltam úgy, hogy csak egy hiányzott, és akkor, vagy egy adag, tudod, tehát hogy így egy helyen. És így jó, visszamegyek, megcsinálom újra. Illetve a másik, ami vicces, hogy van egy csomó pálya, amikre tökre emlékszem, hogy tökre nem szerettem őket régen. Van például az, amikor a vonatok mennek keresztbe, és neked el kell kapni. Igen. És akkor ott vannak ezek a lépegetők, vagy már nem tudom. Ott a ott ilyen a Diamondback-ek vannak. Ahol ilyen, azok ilyen lebegő járművek, és ilyen folyamatos lézersugarat hűnek. Igen. A vonatos pálya után soha többet nem lesznek hasznosak. Soha többet. Soha többet nem lesznek hasznosak. Úgyhogy az fura, de nagyon élvezem. Én az zergeket nagyon megszerettem így a StarCraft 2 alatt. Előtte mindig protossos voltam, de aztán annyira tényleg, tehát ez a zerg rajzás, meg a sok egység, meg az, hogy ilyen kolóniád van, meg minden, az így annyira bejött, meg tényleg jó volt velük a játék, tehát hogy az így a tömegtermeled az egységeket, és akkor így mindent ilyen okosan, de így izomból lenyomva végig tudsz tolni, az nagyon-nagyon bejött. Meg én arra jöttem rá, most egyébként az utóbbi időszakban így játszok az Empires of the Undergrowth, az a hangyás játék, hogy nekem nagyon hiányzik egy olyan játék, ami tényleg egy ilyen rovar, kolónia, menedzsment és minden egyéb dologgal foglalkozik, de úgy egy ilyen jól megcsinált nagy játék kéne köré. Tehát, hogy egy ilyen rovar kolónia, vagy alien kolónia, vagy tök mindegy, de ilyen rovarszerű dolgokat legyen, egy királynő, meg peték, meg ilyen mutáció, meg olyan, és akkor így erről szóljon, hogy így terjeszkedsz, így bedarálsz egy várost velük, meg elhurcolsz más fajokkal, beléjük petézel, meg tehát egy ilyesmi kellene nekem. Tehát hogy ez szerintem annyira király lenne egy ilyen játék, de nincs. Hát majd egyszer simán lehetséges, hogy lesz. Mert hogy az ergek is az annyira király, és akkor ott így mutálod, így bebábozódnak, meg fejlődnek, meg utána ilyen gémmódosításokat raksz nekik, meg az egész így lüktet, meg pulzál, meg él az összes épület. Tehát nekem ezért is voltak szimpatikusak utána már az ergek. De így nem, valamiért nincs rá. Meg tudom, hogy van egy ilyen alienes játék, ahol konkrétan így az alieneket lehet, de azt hiszem az csak ilyen DS-re, vagy nem tudom, valamilyen kis kézi konzolra jött ki, azt hiszem, vagy konzolra. De hogy ilyen alien kolónia menedzser-szerűség. Nem hiszem el, hogy ilyet nem lehetne megint csinálni. Normálisan. Nem tudom, valószínűleg de. Bocs, egy kicsit elkalandoztam, ugyanis kidobott az Elgátó egy Stream Deck programot iPhone-okra. A Stream Deck mennyire van meg, tudod, ez a stream kezelős. Tudom, igen, láttam már. És kidobtak egy programot iPhone-ra, és annyira szeretnék egy ilyet Androidra. Annyira nagyon szeretnék egy ilyet Androidra. Hát ez ugye izé, ez wireless. Tehát, hogy így simán lehet, annyira szeretnék egy ilyet Androidra. És azt nézem, hogy van-e bármi hír Android verzióról. Na és akkor az hogy mivel kötöd össze, vagy? Nem tudom, várjál. Nem olvasgattam végig a dolgokat. Mert az eddig tök jó, hogy az okos telefonodról akkor ott tudod irányítani a streamedet, És nincsen bedrótozva, de mi veszi a jelét? Milyenkor? Valószínűleg a lokál networked. De akkor ez egy applikáció, tehát, és igen, akkor valószínűleg egy fizetős applikáció. Azt nem tudom, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Meg de... pont most láttam egyébként a stream előtt, csak nem volt időm már csekkolni alaposabban, de mintha jönne egy új stream deck, egy nagyobb. Nagyobb. Igen, egy Stream Deck XL, amin több a gomb, meg több a cucc. Mondjuk egy, mindegy, ez most tökre elkalandoztunk, elnézést, csak ezeket, csak erre felkaptam a fejemet. Azért mondjuk egy ekkora Stream Deckre már elképzelhető, hogy rárakhattak volna egy csúszkát, vagy bármi más nyomógombokon kívül. Hát nem tudom, most nekem csak az alapverzió van meg, az egy ilyen nagyobb okos telefon méret, nem? Ja, hát az izé, az 3x, 1, 2, 3, 4, 5 gomb. Az új, az pedig 1, 2, 3, 4, szer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gomb. Ami már egy elég komoly makró szett egyébként. Ó, mennyibe fog ez kerülni? Na mindegy. Lehet, hogy jelentkeznem kéne az Elgato Partner programra. Hiszen gondolkoztam már egy ideje. Igen, az a helyzet, nagyon sok pénz. Tehát, hogy jelenleg, ami pénzem Elgato cuccokba ment, az ilyen 180-200 körül. De jók, tehát hogy streamhez jók, érted? Tehát mindegyik olyan, amit rendszeresen használok. Nekem nem biztos, hogy pont Elgátót, de tavaly OBS akartak... OBS Remote? Ó, azt nagyon kéne. Tavaly akartak küldeni így szettet, aha, amire azt mondták, hogy használd nyugodtan, ha akard, mutasd be, de nem muszáj, aztán majd küld vissza. Én még így visszaértem nekik, hogy jó, de ebben nektek meg nekem mi a deal? Azon túl, hogy esetleg azt remélitek, hogy én megveszem. Úgyhogy annyiból is marad a történet. Nem azért, mert én ingyen cuccot akarok, de hogy nem értettem a koncepciót, és akkor erre meg már nem kaptam érdemleges választ. Aha. Tehát konkrétan megkérdeztem, hogy most azt szeretnétek, hogy én vegyem meg, vagy így mi az elképzelés, mert hogy így... Tehát ilyet még így nem nagyon láttam, és akkor erre már nem kaptam választ, úgyhogy tök akkor ott maradtam abban. Amikor a Stream Deck az nálam volt tesztre, akkor tökre... nem szerettem amúgy, mert a Stream Deck az egy olyan cucc, amivel több időt kell eltölteni, és nálam volt egy hétig először, és ilyen több... tehát azzal így több időt kell igazából eltölteni, hogy tudod, így beállítgass magadnak az összes cuccot, megcsinálj mindent, összeszetapolj mindent. Például tökre ideges most a Stream Deck-en, hogy nincsenek beállítva a gomboknak grafikák, csak vannak a gombok. És nyilván tudom, hogy melyik mit csinál, meg nyilvánvalóan tudom így fejből, de hogy csak azért tudom, mert fejből. És hogy nem az van, hogy tudod így működnek, így be van állítva szépen, vidám. Ez csak ilyen, tudod, ilyen feel good dolog egyébként a gomb kinézete stream közben, de hogy feel goodnak viszont feel good. Tehát, hogy nagyon, tehát ilyen tekintetben egy csomót segít amúgy a dolog. Ja, hát végül is jó az, hogy be van rendesen konfigolva, de hát azzal is akkor el kell szöszmötölni még egy adagot. El, hogy ne, azért is nincs beállítva most, hetekülte amúgy, mert tényleg el kell szöszmötölni. Hát nagyon, nagyon sokat. Tehát amikor csinálom hozzá a kis grafikáimat, tudod, ilyen mikrofon mút, meg mikrofonán mút, meg ilyen grafikákat, hát azért abban az egy napot minimum elvisz, hogy az összes gombot végig szöszöljem. Aj, én nem kérnék sokat, csak annyit, hogy Windows 10 enged, hogy normálisan csináljuk felvételt a játékokról. Aj, gyűlölöm. Aztán majd ilyen izékben, hogy Stream Deck meg hasonló, már nem is merek gondolkodni. Addig. Ja, hát igen. Nekem most ilyen nyilván a gép rendben van, és nyilván mostanában nagyon sokat streamelek. Tehát, hogy én mostanában nagyon sokat streamelek magamhoz képest. Ugye heti 3 nap olyan 4 és 8 óra között. És ilyen elég gyakran így 6 órát. Tehát, hogy és nagyon élvezem is egyébként, hogy nyilván ez nem ilyen, nem ez a grindolás fajta streamelés, de hogy... Ja, így nézegettem egyébként a hetekben, hogy így Twitch-en, mik így a magyar statisztikák. Uh-huh. Az jött ki, hogy akik így csinálják rendesen, azok ilyen havi 80 óra körül mozognak, te is egyébként. Ah, igen. Akik meg ilyen nagyon elvetemültek, azok ilyen 120 óra, 120-150 között. De az már tényleg ilyen nagyon-nagyon durván sokat van online. Én ilyen 20. Tehát tök indokolatlan. Jó, de hát persze. De hogy például nekem most abban, hogy oké, okay, megvan a 80 óra Twitch-en, vagy a körül, nem tudom, hol nézegetted ezeket a statisztikákat. Twitch Metrics. De hogy nekem most például a nagy csatornám nincs jól. Tehát, hogy ez meg nagyon-nagyon nincs jól. Tehát ez nagyon-nagyon ne izgulj, múlt héten volt megint egy YouTube purge. Úgyhogy, igen, láttam. Szálltak el így a 100 feliratkozók így rendesen napokon keresztül. Igen, látom. Látom. Feliratkozó számoknak annyira nincsen úgymond releváns... Nem, semennyire. ...mutatója, sajnos. Semennyire, tehát semennyire nincs. Hihetetlen. Ja, csak a statisztikát érdemes nézni, de az most meg jobb lesz az új stúdióban, amit meg már forszolnak kifele. Én nem győzöm mindig átkattintani a régit. Bűn rossz az új statisztika. Ne, jó az, de... Az új felület, nem, bűn rossz streamet próbáltál rajta beállítani? Ja, azt még nem lehet normálisan. Nem is lehet még megcsinálni. Tehát ilyen pár funkció azért hiányzik az újból. Igen. Én meg nem győzök visszakattintani a régire miatt. De mindegy, hamarosan már csak ez van. Ja, meg elvileg Magyarországon most már elérhető a YouTube Premium. Igen. Magyarországon is végre. Igen. Elérhető. Van valami, YouTube Music szerintem az, ami biztos, tehát azt tudom neked mondani, hogy az biztosan. Az jár hozzá, tudtam valahogy az. Igen, de hogy az arra biztosan tudom, hogy az elérhető, de van Premium is, igen. Tehát így két évvel a... debütálása után hozzánk. Nem, mert azt, ami két évvel ezelőtt debütált, azt elzúzták, ez nem ugyanaz. Igen, a YouTube Redet bezúzták, és helyette Premium lett. Tehát, hogy nem két évvel a megjelenése után gyakorlatilag, mert hogy nem is ugyanez a szolgáltatás, tudtam már a kettő. De nagyjából hasonló. Ugyanazt akarja, tehát, hogy reklámmentesség, teljes reklámmentesség, azt hiszem családon belül ki lehet terjeszteni kettő vagy három fiókra is, háttérben letölthető videók, és akkor azt vissza tudod hallgatni offline is, vagy nézni. Tehát, hogy azért vannak jó feature-ök benne, és nem drága, tehát valami 1700 forint havonta. És őszintén szólva, az, hogy ne lássam azt a sok reklámot, az simán megéri, már csak emiatt is. Én nem tudom, én nem, szerintem nekem nem feltétlenül. Én most így gondolkozom ezen, csak az a baj, hogy nekem meg már unlimited mennyiségű előfizetésem van. Ezt úgy mondom egyébként, hogy pont most újult meg egy, amiről nem tudtam, hogy van. És az egy 99 dolláros megújulás volt. Aminek nem vagyok szuper nagy rajongója. Igen. Egy ilyen online oktatóanyagos weboldal. Amit valószínűleg majd egy kicsit át kéne nézni, de igen, ez most pont ma nyúlt le 99 dollárt a számlámról. Ami tök jó lenne, ha nem történne. Igen, ezek a feliratkozás alapú dolgok, tehát így megvan az a rossz szokás, hogy automatikus. Az izére regisztráltam az ingyenes próba hónapra. Jaj, igen. Majd nem is ez volt a cél, tudod. És akkor... Úgy maradt. Igen, nyilván elfelejtettem, mert nyilván elfelejtettem szóval sem, és ez nem így működik. Az a helyzet, hogy írja valaki, hogy ideje átnézni a felesleges fizetéseket, mert ez nem az első eset, ez az átnézés után marad bent. Tehát, hogy ez az átnézés után maradt, nagyon sokat kiszedtem, ami felesleges. Igen, Skillshare. Igen, Skillshare. Az van egyébként, hogy azért nem utaltatom vissza a Skillshare-re, mert kicsit álmodozom, hogy egyszer használni fogom. És a próbaidő nem sikerült, as you can see, de hogy egyébként néztem, a próbaidőben is néztem benne dolgokat, csak nem voltak annyira fontosak. Tehát nekem az a célom amúgy, vagy szeretném, hogy legalább legyen egy nap, egy fél nap minden héten, amikor ilyen ilyen önfejlesztéssel foglalkozok, tudod, Photoshop, tutoriálok, mit tudom én, és nem az, amikor éppen kell valami, és akkor csörtetek át, és megnézem, hogy hogy működik pontosan a Premiere-ben a multicam funkció. Na, a Premiere előfizetésem lemondása volt egy szuper sztori. Azt te vágod? Mm-mm. Nekem van egy full Premiere, full Adobe Pack előfizetésem. 20 000 forint havonta, azt hiszem, mert hogy... hát igen, alapvetően elég lenne a Photoshop és a Premiere szűken véve, de hogy tök jó rendszeresen szórakozni az After Effects-el, nem videókhoz, hanem így tanulgatok dolgokat. És az viszont már, ha 3 programot használsz, akkor már jobban megéri az egész előfizetés, mert olcsóbb. Nem ez a lényeg igazából, az a lényeg, hogy úgy döntöttem, hogy én lehet, hogy ennyire mégsem vagyok professzionális, úgyhogy lemondanám, és vagy megvenném csak a Photoshopot, vagy a Premiert, vagy letorrentezném őket, mert most egy kicsit ilyen költséghatékonyabbnak lenne jó lenni. Vagy hát abban az időszakban most már annyira nem számít, de abban az időszakban jó lett volna költséghatékonynak lenni, csökkent a bevételünk asszonypajtás oldaláról, és jó lett volna, ha azt a pénzben tudom tartani a rendszerben. És kiírta szuper vidáman, hogy természetesen lemondhatod, egy egyszeri, mit tudom én, 400 eurós befizetés, vagy 400 dollár, nem tudom, hogy ez dollár vagy euró, nyilván abban a magasságban már számít, de hogy nem emlékszem pontosan melyik, de szóval egy egyszeri 400 dolláros befizetés ellenébe, ugyanis ez a hátralévő egyéves csomagot fele. És én még így nézek, hogy milyen egyéves csomagon fele, amikor havonta vonja az árát. És kiderült, hogy hiába vonja havonta az árát az Adobe, az egy egyéves vállalás. Mi? Ja már, hogy ez ilyen hűség program volt, és akkor... No fucking idea. Elképzelésem sincs. Ők egyévesben tervezik, és ráadásul ez ilyen, mit tudom én, és nem akarok kieséget mondani, mit tudom én, február 20-án volt ez, vagy március, vagy nem, várjál, nem is, nem február, március, április. Áprilisban akartam lemondani, és kiderült, hogy február 20-án újult meg, mert akkor volt egy éves. És azt jelenti, hogy az egy évnek, majdnem a teljes összegnek a felét ki kell fizetnem, ami hátra van. Yes. Mondom, hogy ebben az esetben akkor használnám tovább, köszönöm. És hogyha esetleg úgy alakul, hogy... következő évben úgy gondolom, hogy nem akarok eredetit használni. Egyébként nyilván ez nem egy ilyen döntés dolog, és nyilván preferálom az eredetit, és nyilván azt szeretnék használni egyébként. Tényleg. Csak ha teszem azt, ettől függ az, hogy meg tudok-e a vágónak adni pénzt, vagy nem. Nem ettől függ egyébként, hála az égnek. Akkor nyilván úgy fogok döntést hozni a dologban. Engem mondjuk rohadtul irritál, hogy azt a rohadt Photoshopot nem tudják odaadni. Nem kellenek a frissítések, nem kellenek. Egy működő Photoshopot akarok a gépemre, amit feltelepíthetek. Kifizetem... A mi szintünkön nem számítanak a frissítések, igen. Kifizetem érte azt a 100-200 eurót, vagy akár 300-at is, hogyha nagyon muszáj, de hogy nem adnak így önállóan így lifetime Photoshopot. Nem, már. És nem hiába nem adnak. Ezek nyilván nem adnak. Na az a fura egyébként, hogy nem is lehet venni egy régebbit sem. Egyébként igen. Ezzel nagyon sokan, tudod, mert tehát ilyen valóban professzionális power userek, tehát nem azok, mint mi, akik tudod, így vágdosunk egy picit, hanem tudod, ilyen filmeken dolgozó emberek, mit tudom én. Ugyanis jelenleg az Adobe Pack az nem működik internet kapcsolat nélkül. Tehát, hogyha kim vagy terepen, és szeretnél elkezdeni dolgozni az anyagon, amit csináltál, mit tudom én, nem, hírműsorokat nem ilyenekkel vágnak, de értetted, hogy alapvetően néztem egy videót, ahol egy ilyen témakörbe mozgó ember mondta, és hogy mit tudom én, kim van terepen 3 hetet, és abból csak egyet forgat, de mondjuk még 2 hétig nem tud hazajönni, mert olyan terepen van, ahol így 2 hetente jár busz, vagy érted, bármi ilyesmivel haza tudna jönni, akkor nem tud dolgozni. Vagy legalábbis ez az Adobe álláspontja. Nyilván ő náluk ez nem egy elfogadható dolog, úgyhogy nagyon sokan állnak át más videóvágó programokra, emiatt egyébként. Meg nagyon-nagyon sokan trükközgetnek vele, de hogy az mennyire nonsens, hogy van egy előfizetésed, de hogy hackelt Premiernek kell lenni a gépeden. Abban az esetben, ha mondjuk a nettel valami baj van. Egyébként a nettel valami baj van témához még ráfejelnék annyit, hogy holnap kötik be a második netünket. Holnap jönnek, kicsit később is kezdem majd a streamet valószínűleg, mert 2 és 4 között érkeznek az úri emberek bekötni a második internetünket. Oh yeah! Igen, eltűnik egy-egy percre. Érted? És tök jól működik. Ó, ne is mond, ismerős. Kipörög a teljes sávszélesség, annyi, hogy néha eltűnik egy percre, és a Twitch-en már elég ahhoz, hogy leszakadjon a stream. Vagy az még pont nem elég, de 2 percre tűnik el. Érted? Tehát ilyen tök rövid időre. És nagyon-nagyon idegesít, viszont az alaplapom elméletileg, az alaplapomnak egy ilyen key feature az, hogy tud kezelni 2 külön szolgáltatótól internetot. Yeah. És tudja terelni a 2 között a loadot, úgyhogy holnap bekötik, és ráadásul egyébként külön technológia. Tehát az egyik az egy optikai kábel, a másik meg coax. Oh yeah. Úgyhogy igen. Az is teljes nonsens. Érzed el a... Megrendeltem hűségidő nélkül, mert nem vagyok benne biztos, hogy kell. Mert lehet, hogy csak megjavul a digi. Érted? Egyszer csak elromlott, tehát simán elképzelhető, egyszer csak megjavul. És akkor így felhív, tehát hogy láttam, hogyha nem kötsz hűségidőt, akkor 5100 forint a bekötés. Jó, nem tök jó, hát akkor kifizetem teljesen mindegy, ez marha drága egyébként, tehát több mint 2 fel annyiba kerül, mint a gigabites netünk, egy 300x20-as net. De végül is mindegy, nem ez a lényeg, bekötöm, és akkor majd meglátom, nem kötök hűségidőt. És akkor, amikor így felhívnak, hogy tud-e arról, hogy a hűségidő nélkül rögtön az elején egy egyszeri 20.000 forintos összeget be kell fizetni, mint egy garanciára arra, hogy te fizetni tudod majd a számlákat. És tudom, amikor így állok, hogy mit csinálsz, tehát így... És akkor kiderült, ilyen nagy nehezen kiütöttem belőlük az információt, hogy abban az esetben, hogyha hamarabb mondom le, mint hogy ez leketyegne ez a 20.000 forint, ezt 4. hónap után írják jóvá, azt hiszem, akkor visszaigényelhetem a pénzt. Oh. És itt ez a... Oké, és zseniálisan hangzik. És akkor most beszéltem ma azzal az emberkével, aki szervezi majd, hogy holnap kijönnek a szerelők, és kérdeztem, hogy ha ezt az összeget be kell fizetni, akkor ezt hogy kell befizetni? Tehát ez KP-ban? Mert hogy holnap idejön a szerelő, akkor legyen nálam 20.000 forint KP-ban? Mondja, hogy az én esetemben erre nincs szükség. Mondom, hogy egyezzünk ki abba, hogy van, mert egy másik kollégája azt mondta, és inkább készüljünk fel, hogy ez hogy működik. Igen, ez készpénzben a szerelőnek, és a készpénzről kapok valami szólást. Érted? Vagy így jön a szerelő, azt mondja, hogy 20.000 forintot kérne még, és arra kapok papírt, vagy így bármi ilyesmit, mert hogy ez így nem fog működni, ha nem. Érted? Nagyon-nagyon fura, és közben a másik, meg ez telekomos lesz ez a net egyébként, és a Digi közben meg olyan volt, hogy tudod így rájuk az interneton beállítottam, hogy kell egy csomag, mondták, hogy jó, kijöttek, azt bekötötték. Csá. Értettet, hogy ilyen. Még a csávó még azt is megkérdezte, hogy mennyi optikai kábelt hagyjon rajta. Hogy ott akarom a falból, ahol bejött. Ott egy kilót kérnék, egy kicsit ott abból vágjon. Én rajta hagyattam vele, vagy 8 métert, vagy 10-et. És amiatt tud eljönni ide az asztalomhoz, mert ugye ez az asztal ez szembe van azzal a fallal, amelyiken bejön. Jaja. Előrelátóan kell ezt a kábelt kimérni, mert aztán csak gond van vele. Nem, most így fel van tekeredve, az a helyzet, hogy bőven elég kábelem van ahhoz, hogy kivegyem a konyhába a rútert, ha kell. Jó az. Na mindegy, szóval ja. Szóval a Viktoriknál lesz jó net? Nem. 2 net lesz. 2 net lesz. Jó, csak 2. És reménykedünk, hogy nem egyszerre mennek tönkre. De legalább az egyik mindig jó lesz. Felváltva. Amelyik éppen kell. Na de, fiúk, lányok, lassan időnk végéhez értünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ezen héten sikerült úgy relatíve sok játékról beszélgetnünk, úgyhogy így sikerült így balanszolni a nem játék és játék témaköröket. Viszont 2 hét múlva, azaz júni 10-én, ha minden jól megy, találkozunk, és addigra történtek E3-as dolgok, ha minden igaz. Igen? Mikor lesz az E3? Hivatalosan 11-től 14-ig, de az összes ilyen konferenciát már előtte megtartják jó eséllyel. Uh-huh. Most itt várjam. Schedule. Oh! Tehát, július 7-től 11-ig EA Play Event. Uh-huh. Szóval EA. Már ott szerintem fogunk egy jót derülni esetleg, vagy szörnyűködni. Lesz egy Nintendo, Microsoft Press Conference az 9-én, aznap Bethesda is lesz, és 10-én valószínűleg a streammel egy időben egy PC Gaming Show, ahol még lehetnek érdekes indie címek. A többi, lesz még 10-én egy Ubisoft Press Conference is, aha, meg egy Square Enix, de a Square Enix, ha ugyanazt csinálja, mint tavaly, akkor csak levetítenek egy 20 perces videómontást. Igen, úgyhogy mindegy is. Igazándiból minket az új játékok érdekelnek, maximum, hogy az EA-nél milyen baromságokat csinálnak már megint a konferencián, és hogy így miért. De... aha. Ja, új játékok lehetnek. De az EA-nél most van... Play lesz event egy Star Wars-os játék, nem? Igen, mondják, hogy lesz egy Star Wars-os játék, de... Hát akkor az izgi lesz. De ijé. De az egy single player játék lesz. De ijé. Usolyá. Jó lesz. Jó. Szóval két hét múlva valószínűleg fogunk beszélgetni játékokról az E3 kapcsán, és meglátjuk, hogy mi lesz a termés. Addig pedig hétvégén Playten Viktorral találkozhattok, hogyha mentek. Yep. Úgyhogy menjetek oda Viktorral lepacsizni. Budapest, igen. Budapesti Playtre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és mindenkinek jó éjszakát és jó játékot kívánunk. Sziasztok! Jó éjszakát! Da-dam, da-dam.